نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین, مائی ڈیئر اسلامک برادرز اینڈ ویورز آف مدری چینل, الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم اٹلی کے شہر بلونیا میں موجود ہیں, دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہیں اور کثیر تعداد میں عاشقان رسول اٹلی کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہمارے ساتھ جمع ہیں. اور آج اس اجتماع کا, اس مدنی مکالمے کا ایک خاص مقصد ہے. سبحان اللہ, دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہی بڑا پیارا ہے. آئیے ذرا مل کر دہراتے ہیں, ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو اب اس مدنی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں کہ اپنی اصلاح بھی ہو, ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش بھی ہو, خود بھی گناہوں سے بچا جائے, دوسروں کو بچانے کی کوشش بھی کی جائے. اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو. دعوت اسلامی والوں کو ایک ایسا پیارا ذہن دیا ہے کہ جہاں جہاں یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ مسلمان گناہوں کی طرف چلے جائیں گے, وہاں الحمدللہ مدنی قافلوں کے ذریعے, اجتماعات کے ذریعے اور ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل کے ذریعے مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس وقت یورپ میں رات کے تقریباً 11 بجنے والے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول یہاں جمع ہیں. کیوں جمع ہیں؟ یورپ میں یاد رہے کہ رات کے 11 بجے کا مقصد ایک رات طویل گزر چکی ہے, یہاں تقریباً 4:30 بجے تو مغرب ہو جاتی ہے, لیکن رات اتنی دیر تک ان اسلامی بھائیوں کا یہاں جمع ہونا یہ ایک خاص مقصد کے لیے ہے کہ آج رات ایک گناہوں کا سیلاب پوری دنیا میں گویا ایسا لگتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایک طرح سے پھیلاتا ہے. تو اب دعوت اسلامی والے کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کو, مدنی چینل کے ویورز کو, ناظرین کو بچا لیا جائے, انہیں شیطان کے ان برے کاموں کی طرف, شیطان کے بلاوے کی طرف نہ جانے دیا جائے, بلکہ ان کو پکڑ کر رحمان عز و جل کے ذکر میں لگا دیا جائے, انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یادوں میں گم کر دیا جائے, انہیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مصروف کر دیا جائے. ایک طرف گناہ ہی گناہ ہو رہے ہیں اور الحمدللہ آپ کا مدنی چینل عاشقان رسول کو گناہوں سے بچا کر نیکیاں کرنے میں مصروف کیے ہوئے ہے. مجھے وہ شاعر کا بہت خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے, کہیں پہ رونق ہے میں کشوں کی. ایسا لگتا ہے آج کا یہ جو وقت, جس وقت ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں, یہ بڑا خاص اس وقت کو امپلیمنٹ کر رہا ہے کہ کہیں پہ رونق ہے میں کشوں کی, کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی, کہیں پہ رونق ہے میں کشوں کی, کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی. یہ کتنے خوش وقت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں. دیکھیں آج کوئی شراب کی محفل میں ہوگا, کوئی ڈانس کی محفل میں ہوگا, کوئی فائر ورکس دیکھنے گیا ہوگا, معاذ اللہ, معاذ اللہ, اتنے گناہ ہوتے ہیں, سنتے ہیں ہم تو کہ کئی ملکوں میں شراب کم پڑ جاتی ہے, ہوٹلوں میں جگہ نہیں ہوتی. میرے بیچے اسلامی بھائیوں, اور بدقسمتی سے ان برائیوں کے اڈوں پر مسلمان کہلانے والا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی کہلانے والا, وہ بھی چلا جاتا ہے. نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں, ڈیئر اسلامک برادرز, ویورز آف مدری چینل, ڈونٹ گو اینی ویئر, کہیں نہیں جانا آپ نے. ہم سب نے کہاں جانا ہے؟ جنت جانا ہے. ہم سب نے مدینے جانا ہے. ہم کیوں جائیں ایسے راستوں کی طرف جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائیں؟ تو آج انشاءاللہ آپ کا مدنی چینل ہے اور آپ ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی بھی کہیں نہیں جائیں گے. یورپ کے مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے رات 12 بجے بھی ہم مدنی چینل پر لائیو ہی رہیں گے, بلکہ صرف آپ کے رات 12 بجے تک نہیں, یو کے جو ویورز ہیں وہ بھی کہیں نہ جائیں, انشاءاللہ یو کے رات 12 بجے تک بھی ہم لائیو مدنی مکالمہ جاری رکھیں گے. بلکہ ہماری نیت ہے کہ جب جی ایم ٹی ٹائم یعنی یو کے ٹائم 12 بجنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ مل کر اجتماعی طور پر ذکر اللہ بھی کریں گے, اور انشاءاللہ 12 بجے کے قریب اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. اللہ تبارک, ویسے تو اسلامی سال محرم اور حرام میں شروع ہوتا ہے, لیکن چلیں اگر 2017 ایک عیسوی سال ہمیں مل رہا ہے تو کیوں نہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. 2016 کا اختتام بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پر کیا جائے, 2017 کا افتتاح بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے کیا جائے. ہیں اگر غور کریں تو بڑی خوش آئند بات ہے کہ اے عاشقان رسول جو آپ اجتماع میں آئے ہیں، آپ 2016 میں اجتماع میں آئے ہیں اور انشاءاللہ 2017 تک اجتماع میں شامل رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ خوش نصیبوں کو بات، خوش نصیبوں کی بات ہے نا۔ تو شاعر لکھتا ہے یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں، اور محفل سجاتے رہو، ذکر نبی کرتے رہو، یاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دل میں بساتے رہو، پھر ہوگا کیا؟ اگلے شعر میں شاعر بتاتے ہیں بنے گا جانے کا پھر بہانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں۔ آ جائے گا بلاوا انشاءاللہ۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے چرچے کو، پیارے آقا کے چرچے کو بلند کرتے رہیں گے۔ تو آج ہمارے اس مدنی مکالمے کا ٹاپک کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ پاسٹ اینڈ فیوچر، ماضی اور مستقبل۔ آج کچھ بات ماضی کی بھی کریں گے اور کچھ بات مستقبل کی بھی کریں گے۔ ماضی کیسا گزرا اس پر بھی کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے، مستقبل کی پلاننگ کیا ہے اس پر بھی کچھ بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور آج آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں دنیا بھر سے مدنی چینل کے ناظرین کالز کریں۔ آج ماشاءاللہ بہت لانگ ٹرانسمیشن مدنی چینل نے الحمدللہ چلائی ہے۔ رات تقریباً 8 بجے سے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ چلتا رہا، کچھ دیر بیچ میں بریک ہوا، اب ہم اٹلی سے آ گئے ہیں۔ تو آپ اپنے ویوز دیجئے، اپنے کمنٹس دیجئے، آپ نے کیا نیت کی ہے آج یہ جو 12 بجے کے قریب لوگ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں؟ اگر آپ نے تیاری کر لی ہے، دوست بلانے آ گئے ہیں، ہاں کپڑے بھی ریڈی کر لیے ہیں، شوز بھی پہن لیے، رک جائیے، آپ فیصلہ کیجئے آپ کس کی امتی ہیں، آپ نے کہاں جانا ہے، آج کی رات رب کو ناراض کرنا ہے؟ کیا آپ کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ آپ جس محفل میں، جس گیدرنگ میں، جس جگہ جا رہے ہیں وہاں سے زندہ واپس آئیں گے؟ کیا وہاں موت نہیں آ سکتی؟ جی ہاں، آج کی میرے پاس رپورٹ ہے کہ فقط پاکستان میں نیو ایئر نائٹ فائرنگ کی وجہ سے 15 لوگ زخمی ہو چکے ہیں، پتہ نہیں اس میں کتنے زندہ بچتے ہیں۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو میں تو مرنا چاہتا ہوں، موت یقیناً برحق ہے، ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے آج کی رات ہی ہماری زندگی کی آخری رات ہو، لیکن اگر یہ موت جو ہے وہ اللہ رسول کا نام لیتے لیتے آ جائے تو اس سے اچھی تو موت نہیں ہے نا۔ لیکن فلمیں دیکھتے ہوئے، ڈرامے دیکھتے ہوئے، میوزک اور ناچتے گاتے ہوئے، بے حیا عورتوں کے ساتھ، معاذ اللہ یہ شراب پیتے ہوئے موت آ گئی تو ہم اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے؟ تو اے میرے وہ ینگسٹرز جو پلان کر بیٹھے ہو کہ بس گھر سے نکلنا ہے، رک جائیے، آپ یہیں بیٹھ جائیں، انشاءاللہ بہت پیاری پیاری باتیں ہم نے آپ کے لیے بہت خوبصورت پیکجز بھی ریڈی کیے ہیں، بہت خوبصورت مدنی گلدستے بھی ریڈی کیے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھانے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ یو کے سے، آل دا وے یو کے سے مبلغ دعوت اسلامی تشریف لائے ہیں جو انگلش میں بھی مدنی پھول دیں گے۔ تو ہم آج مکسچر آف انگلش اینڈ اردو، ہم اردو اور انگلش دونوں ملا کر انشاءاللہ اس مدنی مکالمے کو لے کر چلیں گے، تاکہ ہمارے انگلش ویورز بھی گھر میں بیٹھ جائیں، اردو ویور بھی گھر میں بیٹھ جائیں، اگر آپ کہیں گے تو تھوڑی بہت ہی پنجابی بھی بول لیں گے، تاکہ ساڈے پنجابی اسلامی بھائی بھی گھر وچ بیٹھ جائیں۔ مقصد ایک ہے کہ گناہ نہیں کرنے دینا، شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دینا، کیونکہ ساڈی جنگ شیطان دے نال ہے، شیطان دے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ تو ہمارے ساتھ رہیے۔ میں چاہوں گا کہ جیسے ہم تلاوت قرآن پاک کی طرف جائیں، اس سے پہلے ہمارے وسیم بھائی انگلش میں آج کے مدنی مکالمے کا کیا ٹاپک ہے اور ہم کیوں یہ کر رہے ہیں اس کو ایکسپلین کر دیں۔ لیکن میں چاہوں گا کہ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، مدنی چینل کی اسکرین پر آپ ٹیلی فون نمبرز دیکھ رہے ہوں گے، واٹس ایپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، پلیز کال کیجئے۔ ناتخواں اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اچھی اچھی نعتیں بھی سنتے رہیں گے اور انشاءاللہ مدنی پھول بھی ملتے رہیں گے، اور ہم انشاءاللہ مدنی چینل کے ساتھ آج کی رات گزاریں گے۔ جی وسیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ My dear Islamic brothers and viewers of مدنی چینل، ماشاءاللہ like Abdul Habib bhai mentioned at the very beginning of today's special live transmission that we're bringing to you on مدنی چینل, not only in the Urdu language but also in the English language, especially for our viewers who are tuning in to us right across the UK, many countries in Europe, in South Africa, in North America and all the English speaking countries worldwide. Alhamdulillah, like all occasions where Dawat-e-Islami can assist the Ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, once again on this night when there will be many people engrossed in sin, many people in the wrong kind of gathering, in the wrong kind of mahfil. Dawat Islami is here with you today live on Madani channel in order to give us all an opportunity to see out the year 2016 and to see in the year 2017 with some good intentions and with inside a good gathering. Alhamdulillah, we've got an amazing lineup for you today in the silsila. We're going to have discussion between the Muballighin that are sat here in front of you. We're going to have kalam and naat in praise of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and a really interesting discussion about how we spend the last year and how we spend the new year. Because the thing we should always remember is every single person, wherever we are today, myself included, we have somewhere better where we can be tomorrow. Everybody can improve. Nobody even watching Madani channel right now would say that the way I am today, I am perfect. Definitely I can be a better person tomorrow. And that's the point we're going to try to achieve today, is what good intentions can we make to make sure that tomorrow morning we wake up as better people with better intentions and better a'mal as well. So inshallah the discussion will continue as the silsila continues as well. MashaAllah. To aayye tilawat-e Quran Pak se baqaida hum apne silsile ka aagaaz karte hain. Yaad rahe ki jab bhi tilawat-e Quran Pak ki jaye اسے خاموشی سے سننا چاہیے. جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی, مدری چینل کے ناظرین بھی, ادب و شوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام کی تلاوت سنیے. Yeah. اللہ ماشاءاللہ. تلاوت قرآن مجید ہم نے سنی, اللہ قریب ہم سب کو روزانہ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ نعت شریف کی طرف چلنا ہے, اور یہاں موجود اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہو سکے تو ہمارے نعتخواں اسلامی بھائی کے ساتھ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آخری لمحات اس سال کے ہیں نا, وہ ہماری زبان ذکر و درود سے تر رہے ہیں. تو پہلے زور سے کہیے سبحان اللہ, الحمد للہ, اللہ اکبر. اور اب پڑھیں گے درود پاک, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی صلو علی الحبیب، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، ہائے ہائے انشاءاللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، انشاءاللہ نبی پاک کا چرچا دن بدن انشاءاللہ بروز قیامت تک بڑھتا ہی چلا جائے گا. اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا دے جائیں گے، نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو چھایا ہے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلوۃ. کوئی بھی خاموش نہ رہے بلند آواز سے الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا. کب تلک دست ولادت بنائیں گے؟ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں، جب تلک یہ چاند تارے کھل ملا دے جا، یہ جب تلک یہ چاند تارے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، نور والا نور لے کر آیا، بولو نور والا آیا ہے نور لے ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو ہے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی، نبی پاک کا ذکر انشاءاللہ زندگی بھر کرتے رہیں گے، بلکہ موت بھی ہم سے نعت خوانی نہیں چھڑا سکتی. شاعر لکھتے ہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، نور والا نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ کیسا نور چھایا ہے، پڑھو السلام علیک یا رسول اللہ الصلوۃ والسلام حبیب اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا نور اللہ. یا رسول انشاءاللہ اسی انداز میں، انشاءاللہ اسی انداز میں اگلے سال میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اپنے ہمارے ساتھ رہیے مدنی چینل کے ناظرین. ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ، انوکھا، امیزنگ آپ کو واقعہ سناتا ہوں. بصرہ میں، عراق کا یہ شہر ہے، دا سٹی آف عراق بصرہ، وہاں پر ایک بزرگ رہتے تھے جن کا نام، جن کو لوگ کہتے تھے مسکی. اچھا مسکی جو ہے مشک کو، جو مسک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اس کو عربی میں مسک کہتے ہیں. ان کی مسکی ہونے کی وجہ کیا تھی، کیوں ان کو مسکی کہا جاتا تھا؟ یعنی مسکی کے معنی ہے خوشبوؤں میں بسا ہوا، خوشبودار، لوگ ان کو مسکی کہا کرتے، وہ ہر وقت ان کے بدن سے خوشبو آتی. اچھا اتنی خوشبو تھی ان کے بدن میں کہ وہ جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ راستہ بھی خوشبودار ہو جایا کرتا، وہ ساری جو کوریڈور ہے، وہ جو سٹریٹ ہے، وہ بھی مہک جاتی. اچھا مسجد میں داخل ہوتے when he enter in مسجد, تو جو نمازی ہیں وہ پہچان لیتے, ریکگنائز کر لیتے کہ حضرت مسکی آ گئے ہیں, کیونکہ پوری مسجد میں بھی خوشبو ہو جایا کرتی ہے. اچھا کسی نے عرض کی کہ آپ تو بڑی مہنگی والی خوشبو لگاتے ہوں گے, بڑی ایکسپینسو آپ فریگرنس یوز کرتے ہوں گے, کیونکہ اتنی خوشبو آپ سے آتی ہے, راستے مہک جاتے ہیں, مسجد میں مہک آ جاتی ہے. ہم بھی جب کسی پرفیوم شاپ پہ جاتے ہیں, کسی عطر کی دکان پہ جاتے ہیں, تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے یار ایسی خوشبو دینا, ایک تو لانگ لاسٹنگ ہو, دیر تک چلے اور خوشبو دور تک جائے. تو کسی نے کہا حضور آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں اور کتنی ایکسپینسو کتنی مہنگی خوشبو لگاتے ہیں؟ حضرت مسکی کہتے ہیں میرا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے. کہتے ہیں میں بغداد کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا, ویری ویل سیٹ فیملی میں میرا تعلق تھا. جس طرح امیر لوگ رچ پیپل اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں, مجھے بھی ویسی ہی تعلیم دلائی گئی. میں بہت خوبصورت, میں بہت بیوٹیفل تھا مگر با حیا تھا, میرے اندر حیا تھی, موڈیسٹی تھی. میرے والد صاحب سے کسی نے کہا کہ اسے بازار میں بٹھاؤ, یہ بالکل بات نہیں کرتا, شرم و حیا والا ہے, مارکیٹ میں جائے گا, لوگوں سے ڈسکشن ہوگی تو اس کی کچھ حیا ختم ہوگی, یہ کچھ لوگوں میں گھل مل سکے گا. کہتے ہیں مجھے میرے والد صاحب نے ایک کپڑے والے کی دکان پر, دا بزنس مین وچ میک یو نو بزنس آف کلاتھس, مجھے بزنس کپڑے کی دکان پر بٹھا دیا. ایک روز ایک بڑھیا, ایک اولڈ ویمن ہماری شاپ پر آئی اور اس نے کچھ بڑے ایکسپینسو کلاتھس, بڑے قیمتی کپڑے نکلوائے اور کہا کہ یہ کپڑے مجھے چاہیے لیکن کوئی بندہ میرے ساتھ بھیج دو تمہارے شاپ میں سے, تو میری جو مالکن ہے, جو اونر ہے ہمارے ہاؤس کی, جو ہمارے صاحب کی بیوی ہیں, ان کے پاس میں وہ کپڑے دکھاؤں گی اور جو اس میں سے اس نے پسند کرنا ہوگا وہ پسند کر لیں گی, باقی آپ کو واپس لوٹا دیں گی. تو حضرت مسکی کہتے ہیں میں ینگ تھا, اس دکان پر کام کرتا تھا, میرے دکان کے مالک نے اس بڑھیا کے ساتھ مجھے بھیج دیا کہ جاؤ یہ سارے کپڑے ساتھ لے جاؤ, جو چوز کرنا ہوگا اس کی مالکن نے وہ چوز کر لیں گی, باقی واپس دے دیں گی. تو میں اس بڑھیا کے ساتھ اس کی مالکن کے گھر پہنچ گیا. کہتے جب میں گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں, ایک بڑا سا تخت ہے اور اس پر ایک نوجوان لڑکی جو ہے بڑے خوبصورت لباس کے ساتھ اس تخت پر بیٹھی ہے, اور بہت ڈیکوریٹڈ ڈرائنگ روم ہے, بہت خوبصورت منظر ہے. ایسے میں نے خوبصورت منظر, ایسا ڈیکوریٹڈ ہاؤس پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا, بڑی امیر و کبیر عورت تھی. کہتی ہے مجھے جب اس لڑکی نے دیکھا, میں بڑا خوبصورت تھا, مجھے دیکھا تو اس لڑکی پر شیطان غالب آ گیا, نفسانی خواہشات نے اس پر حملہ کیا اور وہ لڑکی جو ہے وہ میری طرف لپکی اور مجھ سے برے کام کی خواہش کی کہ میں معاذ اللہ اس کے ساتھ حرام کاری کروں. اب میں گھبرا گیا, میں نے کہا اللہ سے ڈر, یہ کیا کر رہی ہو؟ مگر اس پر شیطان پوری طرح مسلط تھا, یعنی وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح میں اس کے ساتھ حرام کام کروں. اب حضرت مسکی کہتے ہیں میں نوجوان تھا مگر دل میں اللہ کا خوف تھا. آج مجھے دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں ینگسٹر سن رہے ہوں گے, آج رات مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, زبان ساتھ نہیں دے رہی, مگر آج رات یہ برائی کا کام کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے, پلاننگ کی جاتی ہے, بکنگ کی جاتی ہے, معاذ اللہ. مگر یہاں اللہ کے ایک نیک بندے کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں جو ینگ ہے, ہی ہیو چانس, جو ایک خوبصورت عورت خود اسے موقع دے رہی ہے. حضرت مسکی کہتے ہیں ایک طرف تو میں اس چانس کو دیکھ رہا تھا, دوسری طرف مجھے رب کا خوف آ رہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, یہ میں کس کام کی طرف جا رہا ہوں. کہتے ہیں مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آیا, گھر بھی دروازے بھی بند, میں اکیلا وہ اکیلی. کہتے ہیں میں نے ایک بہانہ سوچا, میں نے کہا مجھے واش روم جانا ہے, مجھے استنجا خانے میں جانا ہے. اس خوبصورت مالکن نے, شہزادی نے اپنی کنیزوں کو بلایا کہ تمہارے آقا کو باتھ روم کا راستہ دکھاؤ. اب اس نے فل, اس کو یوں سمجھ لیں اپنے جال میں پھانسنا چاہا تھا. کہتے ہیں میں استنجا خانے میں گیا, پہلے تو دروازہ بند کیا, اب میں سوچنے لگا کہ اس گناہ سے بچوں تو کیسے بچوں, شیطان بھی حملہ آور ہے, نفس کی خواہشات بھی حملہ آور ہیں, مگر خدا کا خوف بھی غالب ہے, وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اے میرے نوجوانوں, آج ہم چھپ چھپ کر گناہ کر ڈالتے ہیں, دروازہ بند کر کے کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. ایک بغداد کے نوجوان کا قصہ آپ کو سنا رہا ہوں, جس کو موقع تھا، چانس تھا، بے حیائی کی آفر تھی، مگر اللہ کا خوف بھی دل میں تھا. کہتے ہیں بڑا سوچا کہ بچوں تو کیسے بچوں. پتہ ہے کیا کیا انہوں نے؟ کہتے ہیں مجھے اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا، یہ عورت نے ماننا تو نہیں. اس استنجا خانے میں جو گندگی تھی، جو ناپاکی، جو غلاظت تھی، کہتے ہیں وہ میں نے نکالی اور اپنے منہ پر اور کپڑوں پہ ملنا شروع کر دی. یہ کتنا بڑا کام ہے. کہتے ہیں میں باہر نکلا تو مجھے دیکھ کر ساری کنیزیں چیخنے لگیں کہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے. اب ظاہر ہے کہ کوئی اپنے جسم پر ایسی گندگی مل لے، اپنے کپڑوں پر ایسی گندگی ڈال لے تو کون اس کو اچھا سمجھے گا. کہتے ہیں مجھے قالین میں لپیٹ کر مجھے گھر کے باہر پھینک دیا گیا. میں جب باہر اٹھا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ کپڑے گندے ہو گئے، اعمال گندے نہیں کیے، دل میلا نہیں کیا، اپنے اعمال نامے کو داغدار نہیں ہونے دیا، اپنی جوانی کو پامال نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہے میں گندگی میں لت پت تو ہو گیا. میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، پھر دیکھو صلہ کیا ملا. کہتے نہایا، کپڑے صاف کیے، اپنے گھر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا. رات میں سویا تو جب میں رات سویا تو خواب میں کہا، دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے تم کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے، اور کہتا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. تو اس خواب میں جس شخصیت کا میں نے دیدار کیا تھا، کہا میں جبرائیل ہوں. پھر انہوں نے میرے منہ پر اور جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا. کہتے ہیں یہ وہی دن ہے اور آج کا دن ہے، میرے جسم سے خوشبو آتی ہے. یہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دست کی، مبارک ہاتھ کی خوشبو ہے. میں کوئی عطر نہیں لگاتا، میں کوئی پرفیوم نہیں لگاتا، یہ اس مبارک ہاتھ کی خوشبو ہے کہ آج تم پوری گلیوں میں میری خوشبو کو محسوس کرتے ہو. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں جو اٹلی میں، بلونیا میں یہاں جمع ہیں، میرے مدری چینل کے ناظرین، میرے اسلامی بھائی، میری اسلامی بہنیں، غور کریں. آج ہم موقع ڈھونڈتے ہیں گناہ کرنے کا. کوئی چانس مل جائے، کوئی موقع مل جائے. دوستوں میں پلاننگ چلتی ہے، یار کوئی جگہ بتاؤ جہاں جا کر معاذ اللہ پکنک ہو جائے، جہاں بے حیائی کی باتیں ہوں، جہاں کچھ نظارے کیے جائیں، جہاں معاذ اللہ نامحرم عورتوں کو دیکھا جائے. اور معذرت کے ساتھ، عورتیں بھی، اسلامی بہنیں کہتے ہوئے انہیں شرم آ رہی ہے، آج مسلمان عورتیں بھی ایسے مقام، لڑکیاں بھی ایسے مقام ڈھونڈتی ہیں کہ جہاں جا کر یہ بے حیائی کے کام کیے جائیں، یا کم از کم ایسے نظارے کیے جائیں. کیا مسلمان کا یہ طریقہ ہے؟ آج ہم تھوڑی سی لذت کے لیے، تھوڑے سے ٹیسٹ کے لیے، تھوڑی دیر کی انجوائمنٹ کے لیے یہ گناہ کر تو ڈالتے ہیں، مگر کبھی سوچا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا جواب کیسے دیں گے؟ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے مدنی مکالمے کا ٹاپک یہی ہے، پاسٹ اینڈ فیوچر. پہلے تو میں یہ غور کروں، پاسٹ کیسا گزارا ہے؟ اب تک کتنے گناہ کر لیے؟ اب تک چھپ چھپ کر اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کر لیے؟ کبھی کبھی یہ سوچتا رہا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازہ بند ہے، ارے لائٹ بھی بجھی ہوئی ہے، موبائل کا وائس بھی کم ہے، ہینڈ فری لگا لو تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں کیا سن رہا ہوں. مگر کوئی تو ہے جو سن رہا ہے، کوئی تو ہے جو دیکھ رہا ہے، کہیں تو میرے نامہ اعمال نوٹ کیے جا رہے ہیں. کرامن کاتبین فرشتے میرے ساتھ موجود ہیں جو میرے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. ہم چھپ چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، مگر جس کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے نا، کیسے جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ اے میرے بیچے اسلامی بھائی، وہ پاسٹ، وہ ماضی جو میں اور آپ گزار آئے ہیں، داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، آدھی سے زیادہ زندگی اگر ہماری نارمل لائف بھی زندگی میں لکھی ہوئی ہے تو ہم آدھی سے زیادہ زندگی تو گزار چکے ہیں. مگر سچی بات یہ ہے کہ ماضی بتانے والا نہیں ہے، کوئی شاندار کارنامہ نہیں اس میں، نامہ اعمال گناہوں سے بھر دیا. ہو سکتا ہے آج بھی میرا کوئی بھائی، کوئی اسلامی بہن اسی طرح کے کسی پروگرام میں جانے کی تیاری کر رہے ہو, بلکہ ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہو اور آپ نے سوچا ہو 12 بجنے والے ہیں, چلو فلاں چینل دیکھتے ہیں, وہاں بڑے شاندار مناظر, ماد اللہ ڈانس گانے میوزک بے حیائی دیکھوں گا. نہیں, میں آپ کا بھائی ہوں, آپ سے عرض کرتا ہوں, رکھ دیں اپنے ریموٹ کو, رکھ دیں اپنے پلان کو, کینسل کر دو اور اللہ کو راضی کر لو. آپ نے دیکھا نا, حضرت مسکی نے سارے موقع موجود تھے, فقط اللہ کے خوف سے یہ گناہ چھوڑا, اللہ نے ان کے جسم کو ہی خوشبودار کر دیا. آپ گناہ چھوڑ کر تو دیکھیں, پھر دیکھیں اللہ کیسی نعمتیں دیتا ہے, رب کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے, کیسی پرابلمز آپ کی دور ہوتی ہیں. ایک بڑی خوبصورت روایت, اور میں چاہوں گا کہ اس کا ترجمہ ہم انگلش میں بھی ساتھ ساتھ چلائیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں, کبھی بھی, اور یہ آج کی رات کے لیے بہت امپورٹنٹ روایت ہے, ویسے ساری زندگی کے لیے, کہتے ہیں کبھی بھی انجوائمنٹ کے لیے, لذت کے لیے گناہ مت کرنا, کیونکہ لذت تو ختم ہو جائے گی مگر گناہ باقی رہ جائے گا. آپ اگر آج کسی شراب کی محفل میں جانا چاہ رہے ہوں گے, فلمیں ڈرامے گانے باجے میوزیکل نائٹ فائر وال فائر ورکس دیکھنے کے لیے, آتش بازی کرنے کا پلان ہے, اللہ کی نافرمانی کا جو بھی کام ہے نا, اس میں کیا ملتا ہے؟ تھوڑی دیر کی لذت, شراب پیتے ماذ اللہ تھوڑی دیر کی لذت, بدکاری کرتے تھوڑی دیر کی انجوائمنٹ, لڑکیوں کو دیکھ کر بے حیائی کے مناظر دیکھ کر تھوڑی دیر کی انجوائمنٹ, لیکن اس انجوائمنٹ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لذت ختم, گناہ باقی رہ گیا, حرام کا جواب دینا باقی رہ گیا. فرماتے لذت کے لیے گناہ نہ کرو, لذت ختم ہو جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. اور پھر فرماتے ہیں کبھی بھی مشقت کو دیکھ کر نیکی نہ چھوڑو. نیکی کرتے وقت تکلیف ہوتی ہے, کبھی کبھی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, نماز پڑھنی ہے, یار ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا, وضو کرنے کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے, نماز پڑھنے کے بعد وہ جو تھکن تھی وہ ختم ہو گئی نا, ٹائم پورا ہو گیا. جیسے آپ ابھی اجتماع میں آئے ہیں, ہو سکتا ہے کسی کو نیند آ رہی ہو, کسی کا جی چاہ رہا ہو میں بھی کہیں جاؤں, لیکن آپ بیٹھے ہیں, آدھے ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد آپ فارغ ہو جائیں گے, مشقت ختم. کہتے کبھی بھی مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑنا, مشقت ختم ہو جائے گی ثواب باقی رہ جائے گا. اب میں اور آپ غور کریں, لذت کے لیے گناہ کرنا ہے یا تھوڑی سی مشقت اٹھا کر نیکی کرنی ہے؟ تو میں چاہتا ہوں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ہمارے انگلش ویورز کو بھی کچھ سمرائز کریں کہ آج ہم نے کچھ طے کر کے اٹھنا ہے کہ میں نے موقع تلاش کرنے ہیں گناہ کے نہیں نیکیوں کے, جنت میں جانے والے راستے ڈھونڈنے ہیں, اللہ کی نافرمانی والی گیدرنگز کو چھوڑنا ہے, اور آج انشاءاللہ سچی توبہ کر کے اٹھنا ہے. ماشاءاللہ بیوٹیفل pearls, beautiful Madani flowers, a beautiful theme, Abdul Habib, that you started here, making us reflect, making us realize that even though this is the 31st of December, we're looking forward to the start of a new calendar year of 2017, but it's also a moment for reflection. And a beautiful Madani pearl that's given to us by the great scholars of Islam, the great Buzurgani Deen, that never go towards a sin simply because of the desire and the enjoyment. Because that desire and that enjoyment will finish after a short while. But that sin will remain forever. And similarly, the opposite of this. Never go towards a sin. And never leave a good deed because of the difficulty. Because that difficulty, you will experience it momentarily. But that difficulty will go, but that good deed will remain in your account forever. And this is a beautiful theme, a beautiful idea for us to understand. And for those viewers of Madani Channel that are joining us in the UK, in Europe, and in many other English-speaking countries, Alhamdulillah, this is a special live transmission. We're on your screens, inshallah, azawajal, until midnight, until the new calendar year starts, simply with this intention that as ourselves, our brothers who are gathered here in Bologna, in Italy, and all of our viewers of Madani Channel, that we save ourselves from sins on this night. When there will be countless people engaged in the wrong gatherings, we keep ourselves away from that. And the fantastic news for us is that at 12 midnight, precisely according to the UK time, when the new calendar year will be beginning, Alhamdulillah, we have Rukne Shura with us. They will be making a special dua. And inshallah, at that moment in time, we will be in dua asking from our Lord and our Creator for His blessing and for happiness in our homes. دیکھیں عبد الحبیب بھائی, ہو ڈز ناٹ ہیو پرابلمس ٹوڈے, ویدر اٹس ورک پرابلمس, ویدر اٹس ہوم پرابلمس, دا بیسٹ سولوشن ٹو دوز پرابلمس از ٹو آسک فرام اللہ عز و جل. اینڈ وائی ڈونٹ وی فنش دس ایئر اینڈ اسٹارٹ دا نیو ایئر بائی آسکنگ فرام اللہ عز و جل. اللہ اللہ اللہ. میرے بیٹے اسلامی بھائیو, بات چل رہی ہے حیا کی, بات چل رہی ہے شرم کی. آج کی رات گویا بے حیائی کا کمپٹیشن ہوتا ہے. آج کی رات آنکھوں سے بھی گناہ کیے جاتے ہیں, زبان سے بھی گناہ کیے جاتے ہیں, دیگر اعضاء سے بھی گناہ کیے جاتے ہیں. اے میرے بیچے اسلامی بھائیو, حیا جو ہے نا یہ ایمان کا حصہ ہے. بلکہ میرے بیچے اسلامی بھائیوں, یاد رہے کہ ہر رسول, ہر نبی, ہر ولی با حیا ہی ہوتا ہے. اللہ عزوجل کے مقبول بندے کے بارے میں بے حیائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جو بے حیا ہے وہ نیک بندہ کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں نا, میرے آقا کی سیرت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک کنواری لڑکی سے زیادہ با حیا تھے. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ پوری امت میں, میرے آقا کی پوری امت میں سب سے زیادہ با حیا سیدنا عثمان غنی ہیں. یعنی ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین اس طرح حیا اپناتے تھے. مگر آج بات کرتے ہوئے کوئی سوچتا ہی نہیں کہ کون سی باتیں کر رہا ہوں. مزے لے لے کر بے حیائی کے واقعات, بری بری باتیں, فحش کلامی, ٹیلی فون پر رات رات بھر گفتگو, گندی گندی گفتگو. ایسا نہ کریں. آپ کبھی سوچتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کہیں ریکارڈ ہو رہا ہے؟ ذرا غور کریں, میں جو باتیں ایسی کر رہا ہوں کہ جو کوئی نہ سن پائے چھپ چھپ کر, اگر یہی باتیں اللہ کے سامنے مجھے پڑھ کر سنانی پڑ گئی تو کیا کروں گا؟ اللہ کے نبی بھی موجود ہوں گے محشر کے میدان میں. پھر غور کریں, ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے. اے بری بری باتیں کرنے والوں, گندے لطیفے سنانے والوں, ٹیلی فون پر فحش گفتگو کرنے والوں, تھوڑی بات, تھوڑی دیر کی لذت ہے نا. بلکہ روایتوں میں زبان کی بدکاری کہا گیا. لوگ کہتے ہیں فلاں ایڈلٹری بدکاری, یقیناً ایڈلٹری حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مگر زبان کی بدکاری یہ ہے کہ بندہ زبان سے بری باتیں کرے. آنکھوں کا زنا, آنکھوں کی بدکاری یہ ہے کہ بندہ آنکھوں سے بے حیائی کے مناظر دیکھے. بچا لیجیے اپنے آپ کو. یہ آنکھیں, یہ زبان, یہ ہاتھ, یہ جسم ہمیں اللہ نے دیا ہے. قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے کہ یہ آنکھیں کدھر استعمال کی تھیں, یہ زبان کدھر استعمال کیا, یہ ہاتھ کدھر استعمال کیے؟ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ تعالی کی لعنت ہو دیکھنے والے پر اور اس پر جس کی طرف دیکھا جائے. جو بے پردہ عورتیں گھر سے نکلتی ہیں وہ بھی سوچیں, وہ اسی لیے تو بے پردہ نکلتی ہیں نا کہ لوگ مجھے دیکھیں. دیکھنے والے پر بھی لعنت, دکھانے والے پر بھی لعنت ہے. اللہ ہم سب کو نیچی نگاہیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم صلاۃ والسلام میں پڑھتے ہیں نا, نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. ہمیں اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. امیر اہل سنت نے کتنا پیارا نعرہ دیا ہے, کفل مدینہ, کفل مدینہ, حیا سے نظریں جھکی رہیں گے. ایسے مناظر آ جاتے ہیں سامنے, ان ملکوں میں زیادہ ہیں. تو ایسے مناظر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے نہیں ہیں, آنکھیں نیچی کر لینی ہیں, اپنی آنکھوں کو بچانا ہے. کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے فرامین سنے؟ میرے آقا فرماتے ہیں, آنکھوں کا زنا, آنکھوں کی بدکاری بد نگاہی ہے. منقول ہے کہ بد نگاہ جو شخص اپنی آنکھ کو حرام سے پر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھر دے گا. ہماری کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آئز میں کوئی ہلکا سا ڈسٹ چلا جائے, کیڑا چلا جائے, کوئی تنکا چلا جائے, جان نکل جاتی ہے. ہم بلکہ نہا رہے ہوتے ہیں, شیمپو تھوڑا سا چلا جائے, صابن آنکھ میں چلا جائے, تڑپا کے رکھ دیتا ہے. کیوں؟ اتنی نازک ہیں یہ آنکھیں ہیں. لیکن اگر اس میں جہنم کی آگ, جو دنیا کی آگ سے 70 ٹائم زیادہ ہے, ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ایک اور روایت سنیے, روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی, بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی سلائی پھیری جائے گی. سرما لگایا ہوگا آپ نے, سرما لگاتے وقت کتنا ڈر لگتا ہے. بندہ آئینہ بھی سامنے رکھتا ہے کہ یار کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے, زور سے آنکھ میں یہ سلائی نہ لگ جائے. اتنی نازک ہے میری اور آپ کی آنکھیں, پھر بھی فلمیں دیکھنی ہیں, پھر بھی ڈرامے دیکھنے ہیں, پھر بھی بے حیا عورتیں دیکھنی ہیں, پھر بھی یہ کلبز میں جا کر, کیسینوز میں جا کر اور یہ پارٹیز میں جا کر مزے کرنے ہیں. ارے آنکھ میں سرما ڈالتے ہوئے ڈرتے ہو, قیامت کے دن حرام دیکھنے کی وجہ سے اگر جہنم کی سلائی پھیری گئی تو کدھر جائیں گے؟ آج کی رات ہم نے کچھ فیصلے کرنے ہیں. نیو ایئر نائٹ کہی جاتی ہے نا, سال کی آخری رات, آخری لمحات ہیں. سوچو اپنے بارے میں کہ کیسی پاس گزارا, کیسی زندگی گزاری ہے, کیا ایسے ہی جانا ہے دنیا سے؟ نہیں. Tonight is the night of decision. Tonight make your night for the good intentions, right time for the right intentions. کہ انشاءاللہ. اچھا مزے کی بات, ہو سکتا ہے کوئی ان ساری باتیں سن کر سوچ رہا ہو کہ یار اب تو پتہ نہیں بچا ہی کچھ نہیں, اتنے گناہ, اتنی خطائیں, اتنی زندگی گناہ میں گزار دی. اللہ اللہ اللہ, ہم بڑے کریم مولا کے بندے ہیں. دنیا میں کسی کے ساتھ 100 اچھے کام کرو نا, 1000 اچھے کام کرو, ایک غلطی کر دو وہ سارے اچھے کام بھول جاتا ہے, اس ایک غلطی کو پکڑ لیتا ہے. مگر کریم کی شان ایسی ہے, 1000 برے کام کرو ایک سچی توبہ کر لو, اللہ کریم سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. پنجابی شاعر کہتا ہے نا, لکھ گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے, لکھ گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے, ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے, لکھ گناہ میرا مالک ویکھے او پھر بھی پردے پاوے. سچی توبہ کر لیجئے, اللہ کریم سارے گناہ معاف فرما دے گا. تو آج کچھ طے کر کے جانا ہے, ہم شیطان کے بندے نہیں, ہم رحمان عز و جل کے بندے ہیں. انشاءاللہ آج بدل کے جائیں گے انشاءاللہ. کیا کہتے ہیں وسیم بھائی؟ Beautiful, mashallah. Oh, he was reading the share and I remember one share as well about the mercy of Allah. Allah, Allah, Allah. کہ تیری رحمتوں سے کم ہے. آئے آئے آئے, کیا خوبصورت شعر. پہلے اس کو طرز میں سنتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ تو شعر وہ آپ نے چھیڑ دیا ہے اور کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی, یقین کریں اعلیٰ حضرت کے شعر ہے غالب. ہاں, تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد, نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے, دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے. ہے یہ وہی کلام ہے نا, حسن ان کا نام لے کر, مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے, کمال شعر ہے. وہ لکھتے ہیں, تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد, نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے, نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے. ہائے ہائے ہائے, کیا شعر, کمال شعر. یعنی کمال کرتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ مجھے اور تو کچھ نہیں پتا کہ میرے گناہ کتنے, میں مانتا ہوں بہت سارے گناہ ہیں اور گناہ بھی اتنے ہیں کہ انکاؤنٹیبل ہیں, مگر مجھے ایک حساب آتا ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں تیری رحمت سے کم ہیں, تیری رحمتوں سے کم ہے, اس کے علاوہ مجھے کوئی حساب کتاب نہیں آتا. بس یہ پتا ہے مولا کہ تو اتنا بڑا کریم ہے کہ تیری رحمتوں کے سامنے جو ہے میرے گناہ کچھ بھی نہیں. اسی کلام کا اگلا شعر ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے, تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آر آئے, تو اسی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. اللہ کی رحمت برستا جاتی ہے اور ہم گناہگار اسی کی رحمت سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں. جی وسیم, MashaAllah, talking about repentance, asking for forgiveness, and this, like every single night in our life, should be a night of forgiveness, where we ask Allah Ta'ala to forgive our many, many sins, and we should seclude ourselves and remember Him. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said that the best of sinners are those who repent. So if we admit that we are sinners, let's become at least those who repent and ask for forgiveness from Allah Azza wa Jal. And I want to communicate with our viewers of Madani Channel, especially in the UK and Europe. We would like you to communicate with us as well. Rukni Shura was talking about some new intentions. Waise UK mein mashhoor hai New Year's resolution. Achha. To make some New Year's resolutions. Baz okaat ke naye saal ki kya planning kar rahe hain? Gym shuru karni hai, healthy lifestyle karna hai, and those kind of things. Well, alhamdulillah, Madani Channel and Dawat Islami, like always, is guiding us towards good intentions as far as our deen is concerned. Whether that intention is that from this new year, inshallah, I'm going to start to recite the Quran every single day. I'm going to become more punctual in my namaz. I'm going to attend the weekly Ijtima of Dawat Islami, travel in the Madani Kafila with the Ashikani Rasul. All of these intentions you can make. What I'd like you to do, especially my viewers of Madani channel, is communicate with us with a good intention. If you send us a text message, and the number I'm going to give you right now is a UK number, you can send us a text message, a WhatsApp message from your UK phone, and inshallah it is included within your UK packages. 07902764025. Send us a voice note, a WhatsApp text message, whatever you want on this number, and if it's possible for us, we'll read out your New Year's intention. And who knows, many other viewers of Madani channel, the thousands watching at home, if they make an intention on the back of your intention, if Allah Azza wa Jal wills, you will get a reward for them as well. So keep your communication coming. Alhamdulillah, we're getting messages from South Africa, from brothers all over the UK who are enjoying the silsila, making some good intentions as well. We have a number of packages as well. MashaAllah. I think we should start with Amir Ahl Sunnat. Alhamdulillah, we have a beautiful Madani Guldasta, a package for you from Amir Ahl Sunnat, the founder, the leader of Dawat Islami. Wow. May his shadow remain upon us. Alhamdulillah, giving us some messages and some points for thinking about the new year. Inshallah, our Madani channel majlis, if they can please play that package for us now, Madani Pool of Amir Ahl Sunnat. Us Madani Guldaste ka naam bata dein taki hamare jo MCR mein Islami bhai usko on air ji wo ready hai mashallah. Naye saal ke bare mein, naye saal ke bare mein Amir Ahl Sunnat ka bada hi pyara Madani Guldasta. Aaiye deedar e murshid bhi karte hain aur inshallah Madani Pool Amir Ahl Sunnat se bhi lete hain. To Madani chale ke nazreen, aaiye dekhte hain بہت ہی خوبصورت مدنی گلدستہ. آپ نے جانا کہیں نہیں ہے, مدنی گلدستے کے بعد پھر آنا ہے. اب انشاءاللہ ابھی تو کلام بھی سننے ہیں, ناطے بھی سننی ہیں, اور انشاءاللہ مزید بہت خوبصورت واقعات بھی سننے ہیں. آئیے چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف. اسے مانتی ہے دنیا, اسے ڈھونڈتی ہے منزل, اسے ڈھونڈتی نصیر احمد بھٹے جی لاہور سے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو نیو ایئر کا آغاز کس طرح کرنا چاہیے. الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے موجودہ جو انداز ہے اتنی نیو ایئر منانے کا, اس کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے. اور جب مدنی چینل ہمارے پاس نہیں تھا اس وقت بھی ہم اپنے بیانات کے ذریعے مسلمانوں کو سمجھاتے رہتے تھے, اور اللہ کا فضل ہے کہ تعداد دے کے جو توبہ کر کے راہ راست پر آ چکی ہے. تو اس طرح مل جل کر ہم کوششیں کرتے رہیں گے. قانونی طور پر یہ جو بھی کر رہے ہیں انلیگل کرتے ہیں, یہ گناہوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ آخرت میں اللہ کو جواب دے ہوں گے. پولیس کے محکمے میں بھی الحمدللہ ایسے دین جلے افسران ہم نے دیکھے. ایسوں سے مل جل کر اب اپنے علاقوں میں جتنا ہو سکے ان چیزوں پر قدغن لگائیں, اور ان چیزوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کریں, اور یہ برائیاں جو ہیں ان پر آپ قابو کریں اور اٹھا اٹھا کے ان کو بند کریں. جو آپ کو قانونی اتھارٹیز ہیں اس کو آپ بروئے کار لائیں. آپ اپنے طور پر ان چیزوں کو روکیں. ہم اپنے طور پر الحمدللہ روک ہی رہے ہیں, کیونکہ ہم سختی تو کر نہیں سکتے, ہم تو پیار سے ہی سمجھا سکتے ہیں, آپ لوگ سختی سے بھی سمجھا سکتے ہیں. تو اگر سارے مل کر کوشش کریں گے, اور پولیس والے ہیں وہ بھی, یہ سارے مل کر اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ توجل بہت سدھار پیدا ہوگی. جو جو ہم مسجد بھرو تحریک بڑھائیں گے نا, تو جیل بھرو تحریک جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جائے گی, اور کرائم جو ہے نا وہ دم توڑیں گے انشاءاللہ. تو آبے نمازی ہے دیتا نمازی, خدا کے کرم سے بنا مدنی محال. اے بیمار اسیا تو آ جا یہاں پر, اے بیمار اسیا تو آ جا یہاں پر, گناہوں کی دے گا دوا مدنی ماحول, گناہوں کی دے گا دوا مدنی ماحول. انشاءاللہ اسے مانتی ہے دنیا, اسے ڈھونڈتی ہے منزل, اسے ڈھونڈتی ہے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک زور سے پڑھیں گے, صلوا علی الحبیب. کچھ اور درود نہ پڑھ لیں, بارہ بجنے بھی والے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ وسلم صلی اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ. بہت بہت بہت سارے اسلامی بھائی یہ سوال کرتے بھی ہیں, خاص طور پہ جو ہمارے بچے چلڈرنز ہیں, مدنی منے مدنی منیاں, کہ فائر ورکس جو ہے آتش بازی کیا یہ کر سکتے ہیں اور کیا اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو چلیں, بہت سارے لوگ آج انتظار میں ہوں گے کہ ایٹ لیسٹ یار چلو جاتے نہیں ہیں مگر فائر ورکس تو دیکھ لینا, کھڑکی میں سے ہی دیکھ لیتے ہیں, گیلری میں جا کر ہی دیکھ لیتے ہیں. تو آئیے ذرا سنتے ہیں کہ آتش بازی اس کو ایجاد کس نے کیا, انوینٹ کس نے کیا, اس کا موجد کون ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مختصر کتاب اسلامی زندگی میں فرماتے ہیں کہ آتش بازی کے متعلق مشہور یہ ہے کہ یہ نمرود بادشاہ نے ایجاد کی. نمرود کون تھا؟ اس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا تھا, خدائی کا دعوے دار تھا, بڑا متکبر تھا. ٹھیک ہے, اب نمرود بادشاہ نے کیا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا, تو اللہ کے کرم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر گلزار ہو گئی. اس آگے بڑھتے مجھے ایک شعر یاد آ گیا, کیا بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا, جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا نا, تو ذرا غور کریں, وہ آگ اتنی اونچی تھی, اتنی بڑی آگ تھی کہ اس آگ کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا. آپ کو بھی اس آگ کے اندر گویا ایک مشین کے ذریعے, وہ جو پتھر پھینکنے والی جو مشین ہوتی ہے, اس سے پھینکا گیا, قریب تو کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا. تو بہت سارے لوگوں نے, فرشتے آئے تھے آپ کے پاس کہ آپ کہیں تو ہم آپ کی کوئی مدد کریں, بارش برسا دیں, ہیں آپ کہیں تو ہم کوئی آپ کی مدد کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, میرا رب جانتا ہے مجھے کیا ضروری ہے, مجھے تمہاری مدد کی حاجت نہیں ہے, میں رب, میرا رب جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے. تو اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ آگ کو دیکھ کر آگ میں کون کودتا ہے, مگر شاعر نے کمال کی بات لکھی, کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عشق کے فیصلے کچھ اور ہوتے, عقل جو ہے نا, وہ پنجابی شاعر کہتا ہے نا, عشق سے چلے ہی نمبر لے گئے, عقل والے ایویں امتالیاں, جو عشق والے ہوتے ہیں نا وہ نمبر لے جاتے ہیں. تو کیا لکھتے ہیں, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل تو ابھی سوچ رہی تھی, مگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عشق کے نام پر, رب کی رضا کے نام پر آگ میں کود گئے. پھر کیا ہوا ہیں, پھر کیا ہوا کہ آگ جو ہے وہ گلستان بن گئی. اگر آپ بھی پریشانی میں ہیں نا, مصیبت میں ہیں, لیکن ایسا یقین, ایسا توکل تو پیدا کریں. شاعر لکھتا ہے نا, آگ کر سکتی ہے آج بھی اندازے گلستان پیدا, اگر ہو جائے ہمارے دل میں عشق ابراہیم سا پیدا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا عشق پیدا ہو جائے, آگ آج بھی گلزار بن سکتی ہے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدری چینل کے ناظرین, اب کیا ہوا, جب آگ میں ڈالا تو نمرود نے اور اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف پھینکے, تو نمرود از دا انوینٹر, نمرود نے ایجاد کیا یہ فائر ورکس جو ہیں. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, لیکن آج مسلمان ان آتش بازی کے کاموں میں بڑا شوق سے حصہ لیتے ہیں. ذرا غور کریں, اربوں روپے کی, بلکہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, اربوں ڈالرز کی آتش بازی پوری دنیا میں کی جاتی ہے. کوئی بھی اوپننگ سیریمنی ہو, کوئی بھی شادی کی رسم ہو، میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا، مسلمان کہلانے والے اپنے مال کو آگ کے ان شولوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ اس میں کئی لوگ مر بھی جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میکسیکو کے اندر آگ، یہ جو آتش بازی فائر ورکس بنانے والی صرف فیکٹری میں آگ لگی، بیسوں لوگ جل کے مر گئے۔ اب آپ غور کریں کہ ہمیں تو ایسی موت نہیں چاہیے نا، ہمیں تو کلمے والی، عافیت والی، ہیں سنتوں والی، ایمان و عافیت والی، مدینے والی موت چاہیے۔ تو ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کام کو پتہ ہے علماء نے کیا لکھا کہ اپنے مال سے اپنے ہاتھ کو، اپنے ہاتھ سے اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے آگ لگانا اور خدا تعالی کی نافرمانی کا وبال سر پر ڈالنا ہے۔ خدا عز و جل کے لیے اس بے ہدا اور حرام کام سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں اس کا ناجائز اور حرام ہونا، اسی طرح آتش بازی کا بنانا، بیچنا، خریدنا سب شرعاً ممنوع ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب برات میں رائج ہے، بے شک حرام اور پورا جرم ہے، اس میں مال کا ضائع کرنا ہے۔ تو بہرحال آج نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اب فائر ورکس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ ہاں انشاءاللہ، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں۔ ارے ہم کیوں ان نظاروں میں کھوتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا کلر فل ہوتا ہے۔ ارے بننا ہے تو نبی پاک کے عاشق بنو، اعلیٰ حضرت سے سیکھو۔ وہ تو پھول دیکھتے تھے پھر بھی مدینہ یاد آ جاتا تھا، چاند دیکھتے تھے تو پیارے آقا یاد آ جاتے تھے۔ ارے سرکار کے اس میں کیسے فنا تھے، دنیا کی کوئی خوبصورت چیز دیکھتے تھے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کو اپنے نبی کی یاد ستاتی تھی، یہ ہوتا ہے عشق۔ کیا لکھتے ہیں، رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ۔ کبھی کہتے ہیں چاند کو دیکھتے تھے تو چاند سے کہتے ہیں یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو تہبا میں بٹتا ہے مہینہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت کبھی ہلال کو دیکھتے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کریسنٹ کہا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ چند دنوں میں جب یہ چاند آج کل ہوگا، پہلی رات کا جب چاند ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہلال کہا جاتا ہے، آسمان کی خوبصورتی بڑھا دیتا ہے۔ مگر عاشق ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا چاند بھی دیکھتے، پہلی رات کے ہلال کو دیکھتے تو پتہ ہے کیا یاد آتا، ذرا غور، عشق دیکھیے۔ ہلال جو ہے نا وہ یوں ہوتا ہے نا، اعلیٰ حضرت کو پیارے آقا کے مبارک پیر کے انگوٹھے کا ناخن یاد آ گیا۔ ہلال کدھر اور پیر کا ناخن کدھر؟ اور اعلیٰ حضرت بات کرتے ہیں آسمان سے کہ اے آسمان، تو بڑا خوش ہو رہا ہے، تیرے پاس پہلی رات کا چاند ہے، اتنا مت پھول، میرا دل بھی نبی پاک کے مبارک پیروں کے ناخن کا شیدائی ہے۔ لک ایٹ دا کمپیرزن، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، اتنا بھی بہے نو پہ نہ دل اپنا بھی، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی بہے نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول، اے بوڑھے آسمان اتنا مت پھول کہ تیرے پاس ایک خوبصورت پہلی رات کا چاند ہے، میرا دل بھی نبی پاک کے ناخن کا شیدائی ہے۔ تو نہیں دیکھنا مجھے فائر ورکس، نہیں دیکھنا مجھے یہ حرام نظارے، انشاءاللہ میں بھلا اور میرے مدینے کے نظارے بھلے۔ مدنی چینل دیکھیں نہ دیکھیں، ابھی بھی چلو دل خوش کر دیتے ہیں ہمارے ناظرین کا، ہمارے ذرا مدنی چینل والے گنبد خضرا کا دیدار کروائیے، آئے ہائے دیکھو ہے ایسا کوئی نظارہ دنیا میں؟ دیکھو کیا منظر ہے، کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، ہے کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا۔ شاعر لکھتا ہے نا، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، ارے زمین پر ایسی پوری دنیا میں کوئی عمارت نہیں ہے، ہزار بار دیکھو دل بھرتا ہی نہیں ہے۔ شاعر لکھتے نا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا، خدا کی قسم ساری دنیا دیکھ لی۔ آج ہم اٹلی میں بیٹھے ہیں نا، لوگ یورپ کے نظاروں کی بات کرتے ہیں، یورپ میں عاشقان رسول سے پوچھو یہ مدینے کی باتیں کرتے ہیں۔ اے امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا، تو بھی جو دیکھ لیتا، سرکار یورپ میں شروع ہونے والا ہے، بڑی خوبصورت دعا مل کر، تقدیر میں خدا آیا عطار کے مدینہ، تقدیر میں خدا آیا عطار کے مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ میرے مولا، لکھ دے فقط مدینہ میرے اللہ، لکھ دے فقط مدینہ سر۔ اب بتاؤ جاؤ گے فائر ورکس کے لیے؟ ہیں گناہوں کے نظارے نہیں دیکھنے، اب انشاءاللہ مدینے کے نظارے دیکھنے ہیں۔ ہاں دل کو آنکھوں کو ان چیزوں سے بچائیں گے نا تو بالکل اچھا دیکھ سکیں گے نا۔ جو آنکھیں حرام دیکھتی ہیں وہ کیسے تمنا کریں کہ نبی پاک کا دیدار کریں؟ آقا کا جلوہ بھی تو دیکھنا ہے نا۔ آئیے مبارک یہ جو نئے سال کے لمحات ہیں، ایک اور خوبصورت دعا مفتی اعظم ہند مفتی رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں نا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رو اے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رو اے یار آنکھوں میں۔ یہ آنکھیں حرام دیکھنے کے لیے اللہ نے نہیں دی، یہ آنکھیں اللہ کرے کہ ان آنکھوں سے نبی پاک کا دیدار نصیب ہو جائے۔ کیا لکھتے ہیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، ساری بہار آنکھوں میں کے دے ہے، ہم اپنے مالک سے سب سے پہلے تو اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اے اللہ مانتے ان آنکھوں سے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی خطائیں کی، مالک کی آنکھیں اس قابل نہیں کہ مدینہ دیکھیں، یہ آنکھیں اس قابل نہیں کہ کعبہ دیکھیں، یہ آنکھیں اس قابل نہیں کہ نبی پاک کا جلوہ دیکھیں، مگر مولا تیرے بندے ہیں، سال کی آخری گھڑیاں ہیں، توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری آنکھوں کے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، اور اے اللہ ان آنکھوں سے جلوہ مصطفیٰ دکھا دے، ان آنکھوں سے مدینہ دکھا دے، ان آنکھوں سے کعبہ دکھا دے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں مولا، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئیں، ہوں جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئیں، جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی، اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. جی وسیم بھائی کچھ میسجز. کچھ ماشاء اللہ وی آسک اور ویوز آن مدری چینل ٹو گیو اس دیئر نیو ایئر ریزولوشنز ٹو گیو اس یور میسجز سم گڈ انٹینشنز دیٹ یو ہیو میڈ. الحمدللہ many of our viewers of Madani channel have been texting in good intentions to act upon Madani and Amad in this coming year, good intentions to travel on the Madani Kafilas this year, many further good intentions to increase the recitation of Durood Sharif. And alhamdulillah, at the outset of this silsila, we talked about the benefits of Durood Sharif. And this should be an intention all of us can make. MashaAllah. That from tomorrow, in fact from tonight, SubhanAllah. Let's set ourselves a target figure. 313, 500, 1,000, whatever is possible for you. Make an intention that from this day forth, inshallah azza wa jal, on my master, sallallahu alayhi wa sallam, the very least I can do is to send salutations upon him. Inshallah. Badi khubsurat baat ki ke kyun aisa nahi ho sakta. Ab hum bilkul naye saal mein dakhil hue hain aur ye niyat karte hain ke rozana kam az kam 313 baar durood e pak padhenge. علماء کہتے ہیں جو کم از کم 313 بار درود روز پڑھ لے وہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہے. 500 درود بھی روز کی نیت ہو سکتی ہے. 1,000 درود کی فضیلت پتا کیا ہے؟ ایک اسلامی بھائی مجھے کہتے ہیں ایک بار بیان میں انہوں نے فضیلت سنی. وہ دن ہے آج کا دن ہے وہ روزانہ 1,000 درود پڑھتے ہیں. فضیلت یہ ہے کہ احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے جو بندہ روزانہ 1,000 بار درود پڑھے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. بفور ڈیتھ وہ دیکھ لے گا کہ جنت میں کدھر جانا ہے. اور کیا چاہیے بھائی, 1,000 بار درود میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تو نیت کریں انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر درود پاک پڑھیں گے. آئیے نئے سال کی ابتدا درود پاک سے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی یو کے والے بھی ساتھ رہیں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ. آپ کے 12 بجے تک بھی ہم نے ساتھ ہی رہنا ہے, کہیں نہیں جانا, مدنی چینل کے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ. جی وسیم, ٹاکنگ اباؤٹ درود شریف, سچ اے بیوٹیفل وظیفہ ٹو انکریز یور ریسیٹیشن آف درود شریف. دیر آر مینی مینی ورچوز اینڈ بلیسنگز آف دس. دی اسکالرز ہیو ریٹن بکس اپون بکس اپون بکس upon the virtues of reciting Durood Sharif. The benefit a person gets in this dunya, the benefit a person gets in the grave, and the benefit a person will see on the day of judgment. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the closest to me on the day of judgment will be that individual who has recited the most Durood upon me. Now think to yourself, who does not want to be the closest to the Prophet alayhi salatu wasalam on the day of judgment? And there's another narration as well. The Prophet sallallahu alaihi wasallam walked past a stone and he says that I recognize this stone. When he was asked how did he recognize this stone, he said, I recognize this stone because this stone sends salutations upon me. Now if a stone is recognized by the Prophet sallallahu alaihi wasallam that sends salutations upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, imagine the status of that ummati who sends durood upon his master, upon his aqa sallallahu alaihi wasallam, day and night. Inshallah azza wa jal, the Prophet sallallahu alaihi wasallam will recognize us on the day of judgment, and through his intercession inshallah we shall enter paradise inshallah. My dear Islami brothers and viewers of Madni channel, you join us in this live special transmission to see in 2017. Give us your good intentions, your New Year's resolutions as well. Lekin there will be many gatherings today discussing all sorts of things, and alhamdulillah these brothers are gathered here discussing the Prophet sallallahu alaihi wasallam, discussing the blessed city of Madina Sharif. And kaisa maza aa raha tha, sukoon milta hai. You get this serenity in your heart when you discuss the blessed city of Madina, and you do the zikr of Madina, and you talk about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Tere nisaar koi کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے سب غم بھلا سب غم بھلا. الحمدللہ, دس از سچ اے بلیسڈ محفل. نو ڈاؤٹ وی ہیو پرابلمز ان آور لائف, وی ہیو پرابلمز ان آور ہومز. دا سولوشن ٹو دیز پرابلمز از ناٹ فائر ورکس, دا سولوشن ٹو دیز پرابلمز از ناٹ میوزک, دا سولوشن ٹو دیز پرابلمز از ناٹ دا پبز اینڈ دا کلبز. دا سولوشن ٹو دیز پرابلمز از ان دا ورشپ آف آل مائٹی اللہ. The solution to these problems is remembrance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this will bring barakah in our homes, this will bring blessings into our lives as well. MashaAllah, MashaAllah. To bahut khoobsurat targhib hai ke naye saal ki niyat kya hai. پاسٹ تو اچھا نہیں گزرا. میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو کہے کہ میں نے اپنا ماضی ایسا گزار لیا ہے کہ میں اب مطمئن ہوں کہ میں بخشا جاؤں گا اور میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی. یاد رہے دیر آر اونلی ٹو آپشن ان گریو. قبر میں دو ہی طرح کی قبریں ہوتی ہیں. ہم قبرستان جاتے ہیں نا قبریں ایک ہی جیسے نظر آتی ہیں مگر قبر کے اندر کے حالات ڈفرنٹ ہوتے ہیں, لیکن دو طرح کی ہوتی ہیں, تیسرا آپشن نہیں ہے. احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. اب میں اور آپ سوچیں, ہمارا ٹاپک بھی ہے نا پاسٹ اینڈ فیوچر, ماضی اور مستقبل. آج اگر ہمارا انتقال ہو جائے, پاسبل تو ہے نا, یہ تو جان مانتے ہو نا, کوئی ہے جس کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ 2017 پورا جیوں گا؟ کوئی ایک ہے یہاں پر؟ کوئی بھی نہیں ہے. اچھا چلیں جنوری 2017 تک جیوں گا, اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے. اچھا صبح تک پکا زندہ رہوں گا, اچھا اس کی گارنٹی بھی نہیں ہے. شاعر لکھتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. پل کی خبر نہیں ہے, پھر کہتے ہیں بعد میں نیک بن جاؤں گا, بعد میں نمازیں پڑھ لوں گا, بس اگلے رمضان سے نمازی بن جاؤں گا, بس فلاں کام ہو جائے اس کے بعد میں نیک بن جاؤں گا, حرام کام چھوڑ دوں گا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ابھی, کیونکہ جب پتہ نہیں کب مرنا ہے تو پھر آج نیت کرے نا. اٹلی کا ہی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک اسلامی بھائی ہو سکتا ہے اس وقت بھی موجود ہوں, نام نہیں بتاؤں گا. اٹلی میں ایک سنت و برا اجتماع ہوا آج سے میرا خیال ہے 3-4 سال پہلے. اجتماع کے بعد وہ اسلامی بھائی میرے پاس آئے, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. بیان کچھ اس طرح کا مبلغ دعوت اسلامی نے کیا تھا, حرام روزی چھوڑنے پر اور حلال کمانے پر. تو وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میں حرام کام چھوڑنا تو چاہتا ہوں, میرا ریسٹورنٹ ہے لیکن اس کے اندر مجھے شراب بیچنی پڑتی ہے, شراب نہیں بیچتا تو وہ ریسٹورنٹ, وہ اسٹور تھا بلکہ ان کا اسٹور ہے, وہ چلے گا نہیں, اس کے بغیر میں اپنے خرچے پورے نہیں کر سکوں گا. آپ کی باتیں تو سمجھ آتی ہیں لیکن بچوں کا کیا ہوگا, خرچے کیسے نکلیں گے؟ ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی مجھے اس وقت ایسا سن رہا ہو تو یہ ساری باتیں سن کر ڈبل مائنڈڈ ہو رہا ہو کہ یار غلط کام چھوڑنا تو ہے مگر لائف کیسے گزرے گی, ہیں حرام کام چھوڑ دوں گا تو گھر کیسے چلے گا. اچھا اسی طرح صرف حرام کمانے والے نہیں, حرام اور جن کی ہیبٹس ہوتی ہیں نا, شراب پینے کی عادت ہوتی ہے, وہ سوچتا ہے شراب چھوڑ دوں گا تو زندگی کا مزہ ہی نہیں رہے گا. اچھا معاذ اللہ جو بدکاری کا عادی ہوتا ہے, عورتوں سے دوستیاں لگائی ہوتی ہیں, وہ سوچتا ہے زندگی کی رنگینی ختم ہو جائے گی. جو روزانہ ایک فلم, ایک ڈرامہ, ایک میوزیکل شو دیکھ کر سوتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ یار میں فلم دیکھے بغیر نیند کیسے آئے گی, مزہ ہی نہیں رہے گا لائف کا. دونوں قسم کے لوگوں کو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ نوجوان مجھے کہتا ہے کہ میں کیسے اپنی گھر بار کا گزارا کروں گا اگر آپ جو کہہ رہے ہیں حرام چھوڑ دوں. میں نے اس سے ایک سوال کیا, آپ سے بھی کرتا ہوں, کہ تم ابھی غلط کما رہے ہو, یہ تو مان رہے ہو نا حرام کما رہے ہو, شراب بیچ رہے ہو, معاذ اللہ ان ملکوں میں بولتے ہوئے زبان پر ہے نا لرزہ تاری ہے کہ مسلمان بھی خنزیر کا گوشت بیچتے ہیں, کیسے پوسیبل ہے؟ بہرحال جو بھی حرام کام کرنے والا مجھے سن رہا ہے, کوشچن کہ تم ابھی غلط کر رہے ہو, روزی مل رہی ہے, اللہ دے رہا ہے نا, کیا صحیح کرو گے تو اللہ دروازے بند کر دے گا؟ اسے ناراض کر رہے ہو پھر بھی مل رہی ہے, ارے اسے راضی کرو وہ غیب سے اور عطا فرمائے گا. یقین کریں وہ نوجوان رونے لگا جب اس سے یہ سوال کیا نا, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتا ہے آپ دعا کریں آج کے بعد حرام نہیں کماؤں گا. میں آپ کو صحیح بتاؤں, میری اس نوجوان سے آج ملاقات ہوئی الحمدللہ. اٹلی کا ہی واقعہ ہے, آپ کے ہی ملک کا, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ سے آج میری ملاقات ہوئی, مجھے کہتے ہیں کہ وعدہ کیا تھا آپ سے, اس کے بعد سے وہ سارے کام چھوڑ دیے, اللہ نے کام میں برکت بھی ڈال دی ہے, سکون بھی ملتا ہے. یقین کریں ہم بعض اوقات پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ پیسے میں ہی برکت ہے, برکت کا کانسیپٹ بھی غلط سمجھا ہے ہم نے. ہمیشہ یاد رکھیں برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت ساری گاڑیاں ہیں, نیو ماڈل کارز ہیں, بڑے بڑے بنگلو ہیں, ہزاروں لاکھوں پاؤنڈ اور یورو اور ڈالر ہیں, وہی برکت والے. نہیں, برکت کوانٹٹی میں نہیں, برکت کوالٹی میں ہے. تھوڑا ہو مگر اللہ راضی ہو، حلال ہو، گھر والے خوش ہوں، بیماریاں نہ ہوں، ٹینشن نہ ہو، ارے یہ برکت ہے. بہت سارا ہے اور ٹینشن ہی ٹینشن ہے، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں اور حرام ہے، تو یہ برکت نہیں ہے. اللہ سے مانگو برکت والا حلال طیب روزگار، کہ ہر لقمہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، بچوں کو کھلاؤں تو بچے نیک بن جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی میرا بھائی، بہت پیاری بات کی ہمارے وسیم بھائی نے کہ آج کوئی نیت کرنی ہے نا، نئے سال کی کوئی ریزولوشن، نئے سال کا کوئی ارادہ کرنا ہے، تو آج پہلا ارادہ یہ بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حرام روزی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. بالکل پکی نیت کر لیں. آپ ہمت کریں، آپ کو سوچ رہے ہوں گے یار انٹرسٹ چھوڑ دوں گا، سود چھوڑ دوں گا، جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا، شراب بیچنا چھوڑ دوں گا، جو بھی حرام کام کر رہا ہے کوئی بھی میرا مدنی چینل کا ویور اگر دنیا میں کہیں بھی دیکھ رہا ہے، آپ ڈبل مائنڈیڈ ہے کہ چھوڑ دوں گا تو کیسے گزارا ہوگا. ارے اللہ کے بندے ہو، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، جو تمہارے نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا. آج نیت کرو، ایک دروازہ حرام کا بند کرو، میرا مولا حلال کے 10 دروازے تم پر کھول دے گا. تو نیت کریں، آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے. اچھا اب ذرا ان سے بات کر لیں جو کہتے ہیں یار گناہ کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی، فلموں کے بغیر، ڈراموں کے بغیر، میوزک کے بغیر، ہیں دوستیوں کے بغیر، بے حیائی والی دوستیوں کے بغیر، شراب کے بغیر، معاذ اللہ کلبز، کیسینوز، جوا، گیمبلنگ، اس کے بغیر زندگی کیسے مزیدار ہوگی. اب میں اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. ایک شخص ہو آپ کے محلے میں، آپ کے دوستوں میں ایک شخص ہے، اس نے زندگی میں ہمیشہ دال ہی کھائی، اس کی فیوریٹ ڈش دال. اس کو دوست کہتے ہیں یار کبھی چکن بھی کھا لو، وہ کہ نہیں یار میں نے دال ہی کھانی. اچھا فش کھا لو، میں نے دال ہی کھانی. جب کھانے پر بیٹھے دال، ارے بھائی کوئی اور کھانا نہیں، میں نے دال ہی کھانی، دال کا مزہ ہی کچھ اور ہے. ایک دن ایک دوست نے پکڑا کہ نہیں آج تو تجھے چکن کھلا کر رہیں گے، حلال چکن تھی، اس کو چکن کا نوالا کھلایا. کہتا یار اتنا لذیذ، کیا ساری زندگی دال ہی کھاتا رہا، ہٹائی دال کا اب چکن کھاؤں گا. پھر اس کو کبھی مٹن کھلایا، اچھا یہ بھی اتنی بڑی نعمت ہے، میں تو ساری زندگی دال کھاتا رہا. اب ذرا اس ایگزامپل کو سامنے رکھیے گا، جو لوگ فلمیں دیکھ کر، میوزک میں، شراب میں، کلبز میں، بے حیائی کے کاموں میں لذتیں ڈھونڈ رہے ہیں نا، انجوائمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں، اصل میں انہوں نے انہی چیزوں میں زندگی گزاری ہے. کبھی سجدے کی لذت اٹھا کر دیکھو، پتا چلے گا لذت کہتے کس کو ہے. ساری رات فلم دیکھ کر گزاری، تمہیں لگتا ہے لذت اس میں ہے، ایک رات نبی پاک کے ذکر میں گزار کر دیکھو، پتا چلے گا لذت کس میں ہے. محبوب کو، بے حیا عورتوں کو آنکھوں سے دیکھ کر تمہیں لگتا ہے کہ آنکھوں کی لذت اس میں ہے. خدا کی قسم کبھی مدینے کی یاد میں آنسو بہا کر دیکھو، پتا چلے گا لذت کس میں ہے. تمہیں لگتا ہے کیسینوں میں رات گزرے، لذت اس میں ہے. ارے کبھی رات دیر سے اکیلے اٹھ کر، جہاں نماز بچھا کر، تہجد پڑھ کے، اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر، اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر، اکیلے میں آنسو بہا کر، کوئی ایک ایسی نماز پڑھ کر دیکھو، کوئی ایک ایسی دعا مانگ کر دیکھو کہ میں جانوں، میرا رب جانے، میں اکیلے اس سے باتیں کروں، میں اکیلے اس سے التجائیں کروں. خدا کی قسم ساری دنیا کا سکون ایک طرف، ساری دنیا کی رونق ایک طرف، اللہ سے گفتگو کا جو لطف ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو عرض و معروض کا مزہ ہے، اس کا لطف ہی اور ہے. مسئلہ یہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تم نے گناہوں ہی کی لذت دیکھی ہے، وہ لذت نہیں، تمہارا منہ بیماری والا ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بیمار کو دوائی اچھی نہیں لگتی، ڈاکٹر پھر بھی دوائی پلاتا ہے، تھوڑے دنوں میں جب منہ اچھا ہو جاتا ہے پھر دوائی بھی اچھی لگتی ہے، کھانا بھی اچھا لگتا ہے. اب جو گناہوں کا مریض ہے نا، اس کو مسجد میں دل نہیں لگتا، اس کو وہ دوائی لگتی ہے، اس کا منہ خراب ہو گیا ہے، نماز پڑھتا ہے پھر بھی دل نہیں لگتا، قرآن پڑھتا ہے تو گھڑی یاد آتی ہے، اجتماع کے اندر کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، مدری چینل آن کرتا ہے، ابھی بھی کوئی میرا ایسا اسلامی بھائی مدری چینل کا ویور ہوگا، ریموٹ ہاتھ میں ہوگا کہ یار تھوڑا سا اور آگے دیکھ لوں، پیچھے دیکھ لوں، اس ریموٹ کو نیچے رکھیے، آپ نے مدری چینل چھوڑ کے نہیں جانا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، ابھی شاید مزہ نہیں آ رہا ہوگا، بورنگ محسوس ہو رہا ہوگا، یہ بورنگ، یہ برا، یہ مزہ اس لیے نہیں آ رہا کہ میرا منہ جو ہے، میرا ذہن جو ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے بیماری کا شکار ہے. آپ علاج جاری رکھیے، ایک دن آئے گا سجدوں میں لذت ملنا شروع ہو جائے گی، ایک دن آئے گا تلاوت میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، ایک دن آئے گا کہ درود پڑھیں گے تو جی چاہے گا پڑھتا رہوں، ایک دن آئے گا، انشاءاللہ آئے گا، کہ جب مدینے کی کوئی بات کرے گا نا، تو جی چاہے گا یہ بولتا رہے, یہ کہتا رہے, میرے نبی کی باتیں بتاتا رہے, میری رات ایسے گزر جائے. ایک دن آئے گا کہ جب امام صاحب ایک اچھے قاری قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے, خدا کی قسم ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا جی چاہے گا امام صاحب رکوع میں نہ جائیں, یہ تلاوت کرتے رہیں, یہ مجھے اپنے رب کا کلام سناتے رہیں. ارے جب یہ دل صاف ہوتا ہے نا, پھر عبادت کا نور داخل ہونا شروع ہوتا ہے. آؤ آج بڑی, آج نئے سال کی رات ہے, آج یہ نیت کرنی ہے کہ میں نے اپنی ان گناہوں کی عادتوں کو دور کر کے اپنی زندگی کو اچھا بنانا ہے, اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونا ہے. تو بس آج یہ نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ میں نے برائیوں کی طرف نہیں جانا, میں نے اپنی زندگی میں نیکیوں بھری تبدیلی لانی ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. جی وسیم بھائی, کوئی مدنی گلدستہ دکھائیں گے یا کچھ میسیجز بتائیں گے؟ فیو میسیجز ریڈ آؤٹ اینڈ دین انشاءاللہ وی گونا ہیو سم مدنی گلدستہ, سم مور مدنی پھلز فرام امیر اہل سنت. السلام علیکم, مائی نیو ایئرز ریزولوشن از ٹو ریڈ مائی فائیو پریئر ٹائمز, مائی نماز فائیو ٹائمز اے ڈے اسپیشلی ایٹ ورک. مائی انٹینشن از ٹو ڈو عمرہ اینڈ پرفارم حج ایز ویل ود مائی فادر. Please keep me in your du'as for a good 2017. Assalamu alaikum, I've been watching your channel and would like to know some further details about your weekly ijtimaas from Hafiz Saab in Bradford. Sir, we have weekly ijtima in Bradford in Fazan-e Medina, just off Leeds Road. And wherever the viewers of Masjid channel are watching us from, whether you're from the UK, South Africa, North America, Australia, English-speaking countries, alhamdulillah, by the grace of Almighty Allah, Dawat-e-Islami is working in many countries worldwide. And there will definitely be a weekly ijtima on a Thursday evening in your locality. Please contact your local zimadaran or contact us via the email address on your screen. Inshallah, we can provide you with further details. Another brother has texted in a message, but he has decided to engage in the courses that Dawat-e-Islami is offering at the moment. We're getting lots of messages, inshallah. We're going to come back to your messages. We're going to go towards a Madani Guldasta of Amir Ahl-e-Sunnat and some of his wise words regarding the New Year's celebration and how we should see in the new year. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں ایک بار پھر امیر اہل سنت کا نئے سال کے حوالے سے, اس رات کے حوالے سے بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. آئیے چلتے ہیں. اسے مانتی ہے دنیا, اسے ڈھونڈتی ہے منزل, اسے ڈھونڈتی ہے منزل, رہے لطیف صدیقی. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ نیو ایئر کا کانسیپٹ اسلام میں کہیں نہیں ہے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ نیو ایئر جو ہے یا وہ نیا سال منانے کا تصور اسلام میں نہیں, میں اس بات سے کما کو ہوں اتفاق نہیں کروں گا. اس لیے کہ اگر کوئی ایسا تہوار منایا جاتا ہے کہ جس میں کسی طرح بھی شریعت کی مخالفت نہیں ہوتی تو وہ جائز ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ طے کر لے کہ 30 دسمبر کو 11 بجے سے لے کر 12 بجے تک میں تسبیح لے کر بیٹھوں گا اور درود شریف پڑھوں گا, اور جب پورے 12 بجیں گے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا اور مدینہ شریف طرف منہ کر لوں گا اور سب تصور مان کر صلاۃ والسلام پڑھوں گا, میں اس طرح نئے سال کا استقبال کروں گا. اب آپ بتائیں کہ اس پر آپ کیا حکم لگائیں گے. یہ آج کا نہیں, یہ جب مدنی چینل نہیں تھا تب کا میرا تجربہ ہے کہ ایسے موقع پر میں جب 12 بجتے تھے نا تو قوم کرتی تھی فائرنگ, تو ہم اکا دکا جو میرے ساتھ ہوتے تھے ہم کھڑے ہو جاتے تھے اور ہم زور زور سے صلاۃ والسلام پڑھتے تھے. اس فائرنگ کا اب ہم کیا کر سکتے ہیں, بے بسی اپنی. اور ہمارا منانے کا انداز یہ ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکو, ہم ان مانو کر منا رہے ہیں, اور یہ منانا بھی انشاءاللہ ہمارے لیے بہت بڑے ثواب کا باعث ہوگا. ورنہ ہمارا اسلامی سال تو محرم شریف میں شروع ہو گیا تھا, ہجری سن, جس میں مدینے کی یاد ہے. میرے آقا مدینہ پاک میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور یثرب کو مدینہ بنایا. اسے مانتی ہے دنیا, اسے ڈھونڈتی ہے منزل, اسے ڈھونڈتی ہے منزل, رہے چلنا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ مدنی گلدستے بھی دیکھتے جا رہے ہیں اور مدنی پھول بھی لیتے جا رہے ہیں. آئیے کچھ نعت شریف بھی سنتے ہیں, نبی پاک کی کچھ ثنا خوانی بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے. ہمارے ساتھ ماشاء اللہ ناتواں اسلامی بھائی بھی ہیں, ہمیں کوئی اچھا سا کلام سنائیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاثرات جہاں میسج کر رہے ہیں وہاں ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, اور اسکرین پر آپ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں. ایک کال ہم پلے کرنا چاہتے ہیں, پہلے وہ کال ہم انشاءاللہ پلے کرتے ہیں, اس کا جواب دیتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ آپ کو ایک نگران شورا کا دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ہیں. ایک بڑا ہی نرالا انداز ہے ان کا بیان کرنے کا. بہت سارے لوگ میوزک لورز اپنے آپ کو کہتے ہیں, بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. معاذ اللہ, یاد رکھیں حرام کام کبھی بھی روح کی غذا نہیں ہو سکتا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. تو نگران شورا کا ایک بڑا خوبصورت مدنی گلدستہ ہے, جس میں گانے کے حوالے سے, باجوں کے حوالے سے, میوزک کے حوالے سے آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے, وہ بھی سنیں گے, دیکھیں گے انشاءاللہ. پہلے کال لیتے ہیں. جی کال دیجیے گا. غلام احمد قادری اتاری, ہند کرناٹک کے شہر حویلی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل فیضان مدینہ. مولوگنا اٹلی سے براہ راست عبد الحبیب بھائی کی آمد ہے مدنی چینل پر. موضوع ماضی اور مستقبل ہے. حضور آپ کی بارگاہ میں عرض یہ کرنی تھی کہ کیا اس نئے سال کو وش کر سکتے ہیں یا نہیں, جواب ارشاد فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئے سال کو وش کر سکتے ہیں کہ نہیں, ان کا سوال یہ ہے. دیکھیں کسی بھی چیز کے غلط طریقے بھی ہوتے ہیں, صحیح طریقے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. نئے سال کے لیے ہم بھی تو بیٹھے ہیں نا, ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ بھی تو وش کرنا ہے کہ یا اللہ یہ سال ہمارے لیے برکتوں والا سال بنا دے, رحمتوں والا سال بنا دے, یہ سال ہمیں نیکیوں بھری زندگی گزارنا نصیب کر دے. تو یہ ایک وش کرنے کا بڑا اچھا انداز ہے, نیکیاں کر کے نئے سال کی ابتدا کی جائے. لیکن وش کے نام پر جو گناہ کیے جاتے ہیں, مرد و عورت بے پردگی اگر کر رہے ہیں, معاذ اللہ کسی کلب میں جا کر وش کر رہے ہیں, بے حیائی کے کام کر کے وش کر رہے ہیں, تو اس کی یقیناً اجازت نہیں ہے. تو جائز طریقے سے اگر کوئی کسی کو نئے سال کی مبارکباد دیتا ہے, لیکن اس میں ثواب تو نہیں ملے گا. اگر ثواب کے لیے نیتیں اچھی ہو جائیں, بلکہ نئے سال کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ کچھ دعائیں بھی دے دے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنے والا سال جو ہے آپ کے لیے برکتوں والا بنا دے. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ روزانہ 313 بار درود پاک پڑھوں گا. آج آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ نئے سال کی خوشی میں روزانہ 313 بار درود پاک پڑھوں گا. تو یہ نئے سال کی وش بھی ہو گئی, نیکی کی دعوت بھی ہو گئی. تو جائز طریقے, برتھ ڈے کے بارے میں جیسے سوال ہوتا ہے کہ برتھ ڈے منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے, تو علماء بڑی پیاری جواب دیتے ہیں کہ برتھ ڈے بظاہر برتھ ڈے صرف, اس میں کوئی کلام نہیں ہے, یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے کہ اگر کسی کی سالگرہ کا دن ہے اور وہ اسے وش کرتا ہے, جائز طریقے سے منائے. بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے ہیں. کسی نے پوچھا آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں پیر والے دن میری ولادت ہوئی تھی. گویا میرے آقا اپنا برتھ ڈے جو ہے ہر ہفتے منایا کرتے تھے, ایوری ویک, مگر انداز کیا تھا اللہ کی عبادت کر کے, روزہ رکھ کے. تو اگر آپ نے برتھ ڈے منانا ہے اپنے بچے کا, تو میلاد رکھ لیں, قرآن خوانی رکھ لیں, اللہ رسول کی باتیں کریں انشاءاللہ, اور دعا کریں کہ یا اللہ یہ سال خیریت سے گزرا, آئندہ زندگی اور خیریت سے گزار دے. تو یہ سالگرہ منانا بہت اچھی بات ہے, نیکی کا کام ہے. لیکن اب سالگرہ میں جناب میوزک بجانا, سالگرہ میں اللہ کی نافرمانی والے کام کرنا, تو یہ ہم اچھے کاموں میں, جائز کاموں میں بھی حرام چیزیں ملا دیتے ہیں, وہ اچھا بھلا کام بھی حرام ہو جاتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کے لیے بھی جواب ہو گیا ہوگا. Ziaul Mahbub, one of the brothers from UK, he's texting to say, MashaAllah, beautiful mehfil, please make dua, I don't feel very well, make dua for me. Qaisar bhai has texted to say, can you make dua for me and my family? MashaAllah, brother, Shiraz bhai from Leicester, he said, Haji Abdul Habib sahab did a bayan, ghalib yesterday regarding the Quran. So isko kehte hain New Year's resolution. MashaAllah, Shiraz bhai has made the intention to join Madrasatul Madina online. MashaAllah. Badi achhi niyat hai ki inshaAllah ab aaj se rozana Quran Pak seekhunga inshaAllah. Another brother has made the intention that for this new year, I am hoping to leave my company that I keep at the moment and join the Madini Mahol of Dawat-e-Islami. SubhanAllah. Another brother is saying, make dua for me and my family and for the whole Ummah. I've gained enormously from watching Madini channel. Ali Bhai from UK. MashaAllah. Lots of messages coming in. Keep them coming. Your New Year's resolutions that other people can benefit from as well. MashaAllah. MashaAllah. Allah Pak, کرم فرمائے اور ہماری نیتوں کو قبول فرمائے. آئیے وہ لوگ جو اپنے آپ کو میوزک لورز کہتے ہیں میوزک ہی زندگی ہے, آپ کے لیے کچھ مدنی پھول نگرانی شورا سے لیتے ہیں. جی جامع امام ترمذی میں سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میری امت میں زمین میں دھسا دینے، پتھر برسنے اور صورت مسخ ہونے کے واقعات ہوں گے، مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کی یہ کب ہوگا؟ جس شاد فرمایا جب گانے والی عورتیں اور گانے کا سامان ظاہر ہوگا اور شراب پی جائے گی۔ آج تو بات بات اور موسیقی رائج ہے، موبائل میوزک، کار میوزک، کھیتوں میں ٹریکٹر میوزک، گدا گاڑی میوزک، سائیکل میوزک، گھوڑا گاڑی میوزک، بچوں کے جوتے میوزک، ہاتھ کی گھڑیاں میوزک، قلم میوزک، لائٹر میوزک، وال کلاک میوزک، پرس کھولو میوزک ہی میوزک۔ ارے بچوں کے لیے کھلونا لینے جاؤ تو بغیر میوزک کے نہیں ملتا بھائی، میوزک میوزک میوزک میوزک، موسیقی مولانا موسیقی، کھیلتے ہیں مولانا لوگوں سے۔ جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ دور آ گیا، پھر یہ جو گانے باجے بجانے والے اور یہ جو نکل پڑتے ہیں نا، ان کی جو بکنگ ہو رہی ہوں گی، اللہ اللہ کیا ہوگا۔ کنز العمال میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد ہے، مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مزید فرمایا، گانے والے مرد اور گانے والی عورت کی کمائی حرام ہے اور زانیہ کی کمائی حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پر لازم فرمایا ہے کہ مال حرام سے پلنے والے بدن کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ صد ہزار آ چند سکوں اور عارضی شہرت کی حرص میں گلوکار اور موسیقار رقاص اور رقاصہ اللہ کی کس قدر ناراضی مول لے رہے، کہ خدا بندی کو دعوت دے رہے، جہنم کی آگ کو جمع کر رہے، بھیانک صاحب اور خطرناک بچھو کا بندوبست کر رہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے، قیامت کے روز اللہ تعالی اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈے لے گا۔ ارے مان جاؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدینے کے دیوانوں، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، آؤ میں تمہیں پیارے آقا کی ادا بتاتا ہوں۔ کاش تمہارے دل چوٹ کھا جائے، کاش تمہیں اپنے ان بری حرکتوں پر ندامت نصیب ہو جائے، کاش کاش کاش تم ہاتھوں ہاتھ ہم سب توبہ کر کے کان پکڑ کر اللہ کے حضور کہہ لے، یا اللہ میں باز آیا، یا اللہ میں باز آیا، یا اللہ میں باز آیا۔ میرے امیر سن لکھتے، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو کلام رب کائنات عز و جل، نعت شاہ موجودہ صلی اللہ تعالی وسلم و سنت و برے بیانات تو سنتے ہیں، مگر فلمی گانوں اور موسیقی کی آواز آنے پر نہ سننے کی پوری کوشش کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے کانوں میں انگلیاں داخل کر کے وہاں سے فوراً دور ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں بچپن میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں مزمار یعنی بانسری بجانے کی آواز آنے لگی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی اور راستے سے دوسری طرف ہٹ گئے، اور دور جانے کے بعد پوچھا، نافع آواز آ رہی ہے؟ میں نے عرض کی، اب نہیں آ رہی۔ تو کانوں سے انگلیاں نکالی اور ارشاد فرمایا، ایک بار میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح کیا جو میں نے کیا۔ تو معلوم ہوا کہ جو ہی موسیقی کی آواز آئے فوراً کانوں میں انگلیاں داخل کر کے وہاں سے دور ہٹ جائے، کیونکہ انگلیاں تو کانوں میں ڈال دی، مگر وہی کھڑے یا بیٹھے رہے یا معمولی سب پڑے ہٹ گئے تو موسیقی کی آواز سے بچ نہیں سکیں گے۔ توبہ کر لو، توبہ کر لو، ناچتے گاتے ہوئے دیوار چھت گر گئے مر گئے وہاں دب گئے، کیا گانے سنتے سنتے مریں گے؟ ارے شراب پیتے پیتے اگر مر گئے تو کیا شراب کے نشے میں مریں گے؟ کیا جوا کھیلتے کھیلتے مر گئے تو کیا جوا کھیلتے کھیلتے مریں گے؟ نہ بھائی، مجھے تو آقا کے جلوں میں، آقا کے قدموں میں ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں مرنا ہے بھائی، میں یہ شراب پیتے ہوئے نہیں مرنا چاہتا، میں یہ عورتوں اور اجنبی عورتوں لڑکیوں کے ساتھ بے حیائی کرتے ہوئے نہیں مرنا چاہتا بھائی، موت تو کبھی بھی آ جائے گی۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت۔ ایسا نہ ہو کہ یہ گناہوں کی عادت، یہ بے حیائی کی عادت، اور یہ امرت پسندی کی عادت، یہ بد نگاہی کی عادت، یہ غیر عورتوں میں دلچسپی لینے کی عادت، جو تم بھاگتے ہو نا وہاں لڑکیاں ہیں، لڑکیاں لڑکیاں، ہاں چلو چلو لڑکیاں آئی ہیں، ادھر ادھر وہ گلی میں لڑکیاں ہیں، اور اس فلیٹ میں چلو لڑکیاں ہیں، اس بنگلے میں لڑکیاں ہیں لڑکیاں، اور اس کلب میں لڑکیاں ہیں، ہاں ادھر لڑکیاں جمع، چلو چلو چلو چلو لڑکیوں کے پاس چلتے ہیں، لڑکیاں دیکھیں گے، خدا کا خوف نہیں آتا؟ خدا کے حضور قیامت کے روز تمہیں یہ جملے پڑھنے پڑ گئے، کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ اور یہ گندی عادت اگر ایمان کو برباد کر گئی تو کیا کرو گے؟ اور اگر آپ کہیں کہ جناب نہیں میں تو بس جیسا ہوں ویسا ہی ہوں میں کچھ نہیں کرتا, تو پھر سنو حضرت سیدہ مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ غفار فرماتے ہیں, مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا فلاں فلاں گاؤں کو عذاب کرو, فرشتوں نے بڑی عاجزی سے التجا کی, اے اللہ عزوجل اس پہ فلاں فلاں تیرا نیک بندہ بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسے عذاب دے کر مجھے اس کی چیخو پکار سناؤ کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانی کو دیکھ کر کبھی بھی متغیر نہیں ہوا, چینج نہیں ہوا. جو کچھ اس وقت ہمارے سامنے اگر ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں, جو گندگی پہ گندگی, گندگی پہ گندگی نہیں رہی ہے, اگر صفائی نہیں کریں گے تو گندگی کا تو ڈھیر ہی ہونا ہے نا, نیکی کی دعوت ہم دے نہیں رہے, برائی سے منع کر نہیں رہے, کس طرح ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. آ جاؤ, دعوت اسلامی نے ہمیں بہت پیارا موقع دیا ہے کہ کسی صورت ہماری یہ اسلامی بھائی عاشقان رسول مل کر بیٹھیں اور ہم برائی سے بچانے میں بچنے اور بچانے میں کامیاب ہو جائیں, تو آپ کوشش کریں گے گانے بازوں کے خلاف جنگ, بے حیائی کے خلاف جنگ, موسیقی کے خلاف جنگ, نہ بے پردگی کریں گے نہ بے پردہ بنا بے پردگی والی جگہوں پر جائیں گے, اور جو جو اپنے اپنے دائرے کا اختیارات ہے اس کے تحت ہم بے پردگی سے بچانے کی کوشش بھی کریں گے. جی بیٹے اسلامی بھائیوں, اب کیا ذہن بن رہا ہے, میوزک کے خلاف جنگ؟ یہ کان میوزک سننے کے لیے نہیں دی اللہ نے, سننا ہی ہے تو تلاوت سنیں گے نا, سننا ہے تو نبی پاک کی نعتیں سنیں گے, یہ آنکھ یہ کان یہ زبان پتہ ہے کس لیے ملی ہے؟ چلو پنجابی کا ایک شعر سنا دیتا ہوں, پنجابی شاعر لکھتے ہیں, دل یا دلی بڑایا ہے تعریف لئی اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار واسطے, اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار. تو انشاءاللہ ہم یہ اپنے جو باڈی کے پارٹس ہیں نا, زبان آنکھ کان یہ سب دل, یہ انشاءاللہ نیکی کے کاموں میں صرف کریں گے. کیا کہیں گے میوزک کے حوالے سے؟ سبحان اللہ, بیوٹیفل. اینڈ یو نو دا ڈفرنس ہیئر, دا پوائنٹ وی آر ٹرائنگ ٹو میک از دا ڈفرنس بٹوین لسننگ ٹو میوزک اینڈ دین لسننگ ٹو ریسیٹیشن آف دا ہولی قران, لسننگ ٹو نعت پاک آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یو نو دا میوزک آفٹن عبدالحبیب بھائی از ٹاکنگ اباؤٹ ورلڈلی تھنگ, نو ریئل میننگ, جسٹ ٹو میک یو فیل اے بٹ بیٹر. Whereas even before we talk about the shayari of Sayyidi Ala Hazrat Imam Ahle Sunnah, how much meaning there is in that, Allah, Allah, Allah. How much depth of love and ishq there is, and how can this changing happen, how can an individual change from one line and go to another line. A beautiful example, a famous sahabi companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, he is walking through a city in Iraq and he hears a young man singing, beautiful voice, but he's singing a song, and while he's singing there are people around him that are dancing, and Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, he sees this and he makes a comment that only if he used his beautiful voice to recite the Holy Quran. Allah, Allah, Allah. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu gave his chadar over his head and walked past. Now that young man with a beautiful voice, afterwards he asked his people, who was that man that walked past us? And they said, he's the famous companion of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. He says, what was he saying about me? They told him that he said you had a beautiful voice. Allah. He praised your voice and he said, only if you used your voice to recite the Holy Quran. Aye, aye. And that man was overcome. Allah. When he heard this, he started to cry. And then he went to Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu and said that, I'm leaving my music. He broke his instrument. Allah. He said, I'm leaving this behind. I want to become pious. I want to read the Quran. Allah. And Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu embraced him and he said, why should I not love him who loves Allah? Subhanallah. It's a changing revolution. Subhanallah. He says that this man, from that moment onwards, he was a singer before, he became one of the greatest imams of his time. Allah, Allah, Allah, Allah. Somebody who loved music. And there are many people today, like you yeah. said, they say that jab tak na we don't listen to a song, we can't go to sleep at night. As soon as they sit in the car, straight away. Balki maine ye suna ye hai ki kuch log to hands free laga ke sote hain. سوتے سوتے کان آنکھ بند ہوتی ہے تو میوزک سنتے سنتے سوتے ہیں. یاد رہے کہ بندہ جس حال میں مرے گا نا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. کیا سوتے سوتے موت نہیں آتی؟ آپ کا آخری کام کیا ہوتا ہے؟ میوزک سننا. آنکھیں دیکھیں, آپ کو پتا ہے یہ جو ہم سوتے ہیں, آج بھی سوئیں گے نا رات کو جو سوتے ہیں, یہ بیسیکلی ایک موت کا ایک منظر ہے. یہ موت کا یوں سمجھیے ہمیں ایک پارٹ دکھایا جاتا ہے. آپ میں سے بہت سو کو نیند سے بیدار ہونے کی دعا یاد ہوگی. ٹھیک ہے, پہلے سوتے وقت کی دعا کیا ہے؟ اللہم باسمک اموت واحیا. اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جو موت بھی دیتا ہے حیات بھی دیتا ہے. موت کا ذکر کیوں ہو رہا ہے نیند سے پہلے؟ کیونکہ یہ موت کا ایک جھلک ہے. موت کے بعد آپ جاگتے ہیں نا, پھر حیات کی طرف آتے ہیں. اور اٹھنے کے بعد کیا دعا ہے؟ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کچھ اس طرح اس کا مفہوم بنتا ہے کہ اس تعریف تعریف اس رب کی جس نے موت کے بعد مجھے حیات دی اور مجھے اسی کی طرف لوٹنا ہے. یعنی ہم مر گئے تھے تھوڑی دیر پہلے, آنکھیں بند, کچھ نہیں پتا ہوتا نا سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے. روز جا رہے ہیں موت کے قریب, پھر واپس آتے ہیں. لیکن سوتے سوتے بھی گناہ, سوتے سوتے بھی میوزک, سوتے سوتے بھی فلمیں. سوچو عقل مند وہ ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ارے ہمیں تو اس نیت سے سونا ہے کہ آنکھیں بند ہوں مدینے پہنچ جاؤں, آنکھیں بند ہوں جلوہ زیبا جلوہ مصطفیٰ نظر آ جائے, با وضو سوئیں, عشاء پڑھ کر سوئیں, زہ نصیب صلاۃ التوبہ پڑھ کے سوئیں, قبلہ جو طریقہ ہے سنت کے مطابق سونے کا درود پڑھتے پڑھتے بس آخری لفظ درود پاک زبان پر اور آنکھیں بند ہو جائیں. اگر اسی حال میں موت بھی آ جائے گی تو انشاءاللہ اچھی موت نصیب ہو جائے گی. لیکن عجیب حال ہے کہ لوگ بتاتے کان میں ہیڈ فون لگا کے سو رہے ہوتے ہیں. تو بہت زبردست ہماری توجہ دلا رہے ہیں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی کہ ہم غور کریں کہ ہم کتنا انوالو ہو گئے ان چیزوں میں. بچائیں اپنے آپ کو. اگر نیا سال مانتے ہو اس کو تو ہم اس نئے سال میں تبدیلی لائیں نا. ہم نے واقعہ سنا ایک بزرگ کا کہ وہ سنگر تھے, قاری بن گئے, توبہ کر لی. اگر آج مجھے کوئی سنگر سن رہا ہے, اگر آج مجھے کوئی میوزک کا دل دادا سن رہا ہے, اگر آج مجھے کوئی میوزک کا لور سن رہا ہے, کر لو توبہ. رب کی رحمت ہے بڑی, اللہ نے اچھی آواز دی ہے, آؤ تلاوت کرنے والے بن جاؤ, نبی پاک کی نعتیں پڑھنے والے بن جاؤ, مبلغ دعوت اسلامی بن جاؤ. اللہ نے آواز دی ہے نا, تو وہ آواز اسی کی راہ میں اسی کی نعمت سمجھ کر اچھے کاموں میں استعمال کرو. میوزک سننے میں بڑا لطف آتا ہے. میرے آقا کی نعتیں سننا اور تلاوت قرآن سننے کی عادت ڈالو, اس سے بہت زیادہ لطف آنے لگ جائے گا. سنتے بھی جاؤ گے ثواب بھی ملنے لگے گا, سبحان اللہ. تو انشاءاللہ امید ہے کہ نیتیں آ رہی ہوں گی اور ہم تبدیلی لائیں گے. بیوٹیفل انٹینشن ماشاءاللہ. سلام الحمد للہ. آل آور فیملی از واچنگ مدنی چینل رائٹ ناؤ. اٹس ا پلیزر ٹو واچ دس سلسلہ. میک دعا. دی ہول فیملی از میڈ انٹینشن ٹو گو فار عمرہ دس ایئر ماشاءاللہ. انادر میسج. سلام MashaAllah, beautiful program. Our intention is to pray 5 times namaz daily, mashallah, and to get my children to pray as well, mashallah, to act upon madani namaz and to give dars at home. SubhanAllah, beautiful mashallah. Intention. Salam brothers, please make dua for me and my family and my children. Another message. Salam, alhamdulillah, enjoying the silsila. Please remember me and my parents in your duas. We're going through some severe problems at the moment. Hassan bhai from Preston has requested for dua as well. So Abdul Habib bhai, you're talking about change, bringing a change, a revolution ہو جاتا ہے sometimes within a moment, but there are some tools that can make it easy for us to change in our life, to leave the influence and of guna and the whispers of the shaitan and go towards the right path. And one benefit of safeguarding one's iman and staying steadfast on the straight path is to have a peer kamil, subhanallah, you know, what we call in the English language a spiritual guide, a sheikh, a kamil peer who can guide you upon the straight path. And alhamdulillah, this blessed month, Islamic month that we are in at the moment, is Rabi'ul Ghawth, subhanallah, and Rabi'ul Akhir, the blessed month in which we celebrate the urs of Sayyidi Ghawth-e Azam radiallahu ta'ala anhu. And Huzur Ghawth-e Azam radiallahu ta'ala anhu said about his murideen that none of my murid shall die until they have done tawbah. Allah. Now alhamdulillah, we are very very lucky, extremely lucky, that in these moments, especially in the UK, when we are coming to the end of 2016, maybe 12 minutes left, joining 2017. What an ideal moment for us to give our hand in the hand of a kamil peer. Subhanallah. Such an individual who has changed the lives of not just a handful of people, not just hundreds, not just thousands, but millions of people worldwide, who has influenced them in a positive way. None other than Shaykh al-Tariqat, Amir Ahl al-Sunnat, the founder, the leader, the spiritual guide in Dawat-e-Islami. And Alhamdulillah, Rukn al-Shura has ijazat from Amir Ahl al-Sunnat, what we call wakalat. He's a wakil of Amir Ahl al-Sunnat and can make us and enter us into this silsila. So for all of our Islamic brothers here, the viewers of Madani Channel at home as well, if you want to become a murid of Amir Ahl al-Sunnat, then follow the words as mentioned by Rukn al-Shura. If you are already murid in another silsila with another Peer Sahib, and you want to take barakat and fares from Amir Ahl al-Sunnah, then you can become a talib. And so when Rukn al-Shura says murid, instead of saying murid, you say talib, and inshallah, you can take fares and barakat from Amir Ahl al-Sunnah as well. Inshallah. Jo Islami bhai aur Madri channel ke nazreen murid hona chahein, main jis tarah kehta jaun, se repeat karte jaein. As-salatu wa salamu alayka ya Rasool Allah. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اب یو کے ویوز جو ہمارے ہیں ان کے لاسٹ 10 منٹس کہیں گے ہم 2016 کے ہیں تو کیوں نہ اس سال کا اختتام اللہ کے ذکر سے کیا جائے. انشاءاللہ مل کر ذکر اللہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ اجتماعی دعا ہوگی اور صلاۃ و سلام پر ہمارا یہ جو سلسلہ ہے وہ اختتام پذیر ہوگا. آخری یہ جو گھڑیاں ہوتی ہیں دعاؤں کی بڑی مبارک ہوتی ہیں. نہ جانے کہاں کہاں مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہوں. سب اسلامی بھائی جو مدنی چینل کے ویورز ہیں جہاں جہاں موجود ہیں اپنے گھر میں تو زانو بیٹھ جائیں. ہم بھی انشاءاللہ نیچے بیٹھیں گے اور مختصر ذکر ہوگا اور پھر انشاءاللہ جی دو تین کالیں ہیں جب جی جی کالز بھی دے دیں تاکہ ہم جب تک ذکر کی تیاری بھی کرتے ہیں. جی کالز دے دیں جو موجود ہیں. میں اوکاڑا پاکستان سے حسن رضا عطاری بات کر رہا ہوں. میں مدنی چینل پر عبد الحبیب بھائی کا مدنی مکالمہ دیکھ رہا ہوں. مجھے میں نیت کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ عزوجل اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور پانچ وقت نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ. پہلے میں نماز نہیں پڑھتا تھا, میں انشاءاللہ عزوجل اس مدنی مکالمے کی برکت سے پانچ گنا نماز ادا کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عرفان عطاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عزوجل عبدالحبیب بھائی آپ بہت پیارا پروگرام لے کر چل رہے ہیں جس کا موضوع آج آپ نے رکھا ہے ماضی اور مستقبل, اور آپ نے آج جو پروگرام کیا ہے اس موقع پر کہ جب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں باہر نکل رہے ہیں اور نیو ایئر نائٹ کو سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن گناہوں بھرے انداز میں, اور آپ ماشاءاللہ ایک پروگرام لے کر آئے ہیں کہ لوگوں کو آپ نے جمع کیا اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر آئے, اور آج آپ نے ان کو ایک اچھا ایک ماحول پرووائڈ کیا کہ نیو ایئر کو کس طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی بہت اچھی چیزیں ہمیں سکھا رہی ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین دونوں کے لیے ایک اچھا موقع فراہم کیا کہ ہم مدنی چینل پر بیٹھ کر ہی نیو ایئر نائٹ کو گزاریں. تو الحمدللہ مدنی چینل کے سامنے ہیں, بہت اچھا پروگرام ہے عبدالحبیب بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کی اور دعوت اسلامی کی کوششوں کو کامیابی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. آمین. بہت شکریہ آپ سب کی دعاؤں کا اور آپ کی اچھی نیتوں کا. ایک اور کال اگر ہے تو دے دیجیے. During this silsila, I had deleted my music folder from my PC. My name is Saad Jameed. I am from Doha, Qatar. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹلی کے شہر مودنا سے محمد اویس عرض کر رہا ہوں. سوال پوچھنا ہے کہ میں ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہوں اور وہاں شراب ڈال کے دیتا ہوں. میرا خود اپنا ریسٹورنٹ نہیں ہے لیکن تنخواہ پہ کام کرتا ہوں. کیا مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے؟ برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائے. آج تک میں نے شراب کو خود منہ نہیں لگایا. یہ آخری کال کی وائس درست نہیں ہے, تو اگر تو وائس یہاں درست ہو کے, کیونکہ ہم ایک ہال میں بیٹھے ہیں تو کچھ ظاہر ٹیکنیکل ایشوز بھی ہیں, تو اگر یہ کال دوبارہ چل سکتی ہے یا کال میں کیا سوال تھا یہ بتا دیا جائے مجھے, شاید میں صحیح پراپر سمجھ نہیں سکا. دوبارہ اگر یہ کال پلے کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹلی کے شہر مودنا سے محمد اویس عرض کر رہا ہوں. سوال پوچھنا ہے کہ میں ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہوں اور وہاں شراب ڈال کے دیتا ہوں. میرا خود اپنا ریسٹورنٹ نہیں ہے لیکن تنخواہ پہ کام کرتا ہوں. کیا مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے؟ برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائے. آج تک میں نے شراب کو خود منہ نہیں لگایا. My name is Fazal Mahmood. Please make dua for my children and my family. Salam. Please can you do dua for Haji Saab from Birmingham? He is very ill. May Allah Ta'ala grant him shifa. May Allah Ta'ala make it easy for the family. MashaAllah, we're getting salam. Watch Madani Mukalma with my family. Ataullah Bhai from Manchester. Assalamu alaikum. Please pray for me and my family, especially my big brother, that Allah Azza wa Jal makes us all good people. Alhamdulillah, we love watching the silsilas of Madani channel. Nigrani Shura and Arakeen Shura are doing a great job. May Allah Ta'ala bless them all. Please make dua that we spend the new year pleasing Allah Azza wa Jal. I intend to bring my children up in the Madani mahal of Dawat Islami. May Allah Ta'ala give you istiqamat. MashaAllah, very nice transmission. My children are watching with me. The little one has started reading the Ruh Sharif as soon as she heard about it on the silsila. Make dua that Allah Azza wa Jal guides us and all of the children. I do apologize if you've not been able to read out the rest of the messages. InshaAllah, we're going to move towards zikr and dua. جو آخری کال تھی وہ یہ ہے کہ میں شراب بیچتا ہوں, وہ کسی جگہ نوکری کرتے ہیں. کہتے ہیں میں شراب پیتا نہیں لیکن صرف بیچتا ہوں, میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں شراب وہ لعنت ہے, وہ برا عمل ہے کہ جس کو بیچنے والا, خریدنے والا, اٹھانے والا, اٹھوانے والا, پینے والا, پلانے والا, دس قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی نبی پاک نے. یہ حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. آپ ایسی ایک نوکری کو چھوڑیں, اللہ انشاءاللہ غیب کے خزانوں سے, میں نے کہا نا ہمت کرنی پڑے گی. اچھا یہ بھی ہوگا کہ آپ آج نوکری چھوڑیں گے اور آپ کہیں گے یار آپ نے تو کہا تھا فوراً ہی غیب کے خزانوں سے کام ہو جائے گا, تو کل دوسری نوکری کیوں نہیں ملی؟ کچھ آزمایا جائے گا, کچھ چیک کیا جائے گا، کھڑے رہنا، مطمئن رہنا، اللہ نے میرے نصیب میں، آپ کے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ یاد رہے بندے کو موت اور رزق تلاش کرتے ہیں۔ آپ صبر کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، میں سب ناظرین کو مدنی چینل کے ناظرین سے التجا کرتا ہوں، آئیے سارے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آج جو بھی مدنی چینل کے ناظرین میں سے اور یہاں اسلامی بھائیوں میں سے حرام روزی چھوڑنے کی نیت کرتا ہے، بلکہ حرام کاموں کو چھوڑنے کی نیت کرتا ہے، یا اللہ اس کی غیب سے مدد فرما، اس کی اس نیت پر انہیں استقامت بھی عطا فرما، اور ان کو غیب کے خزانوں سے آسان، حلال، طیب اور کثیر روزگار عطا فرما۔ اللہ کے خزانے بہت بڑے، آپ ہمت کریں، آپ نے کال کی ہے اس کا مطلب آپ فیصلے کی طرف جا رہے ہیں، ہم یہی تو چاہتے تھے، آج سلسلہ کرنے کی نیت بھی تو یہی ہے کہ گناہوں سے بچایا بھی جائے اور اچھی زندگی گزارنے کی نیت کی جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو آج جو نیتیں ہوئی ہیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آئیے اس نئے سال کا اختتام، اس پرانے سال کا اختتام اور نئے سال کی ابتدا عیسوی سال کی اللہ کے ذکر سے کرتے ہیں۔ تمام اسلامی بھائی کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر پہلے درود پاک پڑھیں گے، گنبد خضرہ کا تصور جمع کر، پھر کعبے کا تصور جمع کر، انشاءاللہ آنکھیں بند کر کے انشاءاللہ بلند آواز سے ذکر الہی کریں گے۔ My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, try to focus your minds on the beautiful green dome of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's beautiful mosque and recite durood sharif with me. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Focus your mind upon the beautiful and amazing Kaaba and present yourselves and present ourselves in front of our Lord and our Creator. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللہ Durood Sharif upon our Master Sallallahu Alaihi Wasallam. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں, آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیجیے, اپنے سروں کو جھکائیے, اپنے پاس اپنے ماضی پر نظر دوڑائیے, کتنی خطائیں ہیں, کتنے جرم ہیں, کتنی بے شرمیاں ہیں, کتنی بے حیائیاں ہیں, ایسے ایسے ہم نے کام کر دیے ہیں, ہم چاہتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلیں, عیب چھپے رہیں, مگر یاد رہے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اگر وہاں کہہ دیا گیا کہ ماضی میں جو جو کیا ہے پڑھ کر سناؤ, ان جرموں پر اگر حساب کتاب شروع ہو گیا, ہمارا کیا بنے گا؟ مارے جائیں گے, پکڑے جائیں گے, پھنس جائیں گے. مگر ایک راستہ ہے, ایک صورت ہے, یہ ماضی میں کیے ہوئے پاسٹ میں کیے ہوئے تمام گناہوں سے ہمیں نجات اس پر معافی مل سکتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ سچے دل سے, پکے دل سے, رو رو کر, شرمندگی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں. وہ کریم کئی سالوں کے گناہ بھی سچی توبہ پر معاف کر دیتا ہے. آؤ مل کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں پر, اپنے پاسٹ پر, اپنے ماضی پر معافی مانگتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر اللہم انا نسألک العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة یا رحمان الدنيا والآخرة یا رحمان الدنيا والآخرة اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني يا كريم فاعف عنا يا غفور اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة اللهم ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير انك على كل شيء قدير يا رحيم يا كريم انت غفار يا الله انت ستار يا الله انت رحمان يا الله انت كريم يا الله اے ڈوبتوں کو بچانے والے, اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے, اے گناہگاروں کو بخشنے والے, تیرے دربار میں تیرے گناہگار بندے, سیاہکار بندے, بدکار بندے, شرمندہ شرمندہ حاضر ہیں. اے اللہ اپنے ماضی پر نظر دوڑاتے ہیں تو شرمندہ ہو جاتے ہیں, نامہ اعمال کی طرف جب نظر اٹھتی ہے دل گھبرانے لگ جاتا ہے. اے اللہ ہمارا پورا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے, کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب گناہ نہ کیے. مالک ہم نے اتنے گناہ کیے اتنے گناہ کیے ہمیں اپنے گناہ بھی یاد نہیں ہے. اے اللہ اگر ہمارے گناہوں پر حساب لیا گیا, ہمارے گناہوں پر ہم سے پوچھا گیا, ہم برباد ہو جائیں گے. اگر ہمیں قیامت کے دن یہ کہا گیا اپنا اپنا نامہ اعمال پڑھ کر سناؤ, اے اللہ ہم ذلیل ہو جائیں گے. بڑے گناہ کیے چھپ چھپ کر کیے, لوگوں کو نہیں پتا. ہاں ہاں لوگ آج ہماری عزت کر رہے ہیں, مولا انہیں نہیں پتا ہم نے کیا کیا گناہ کر رکھے ہیں, مگر مولا تو سب جانتا ہے. تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تو ہے آیا الہی تو ہے کو میرے چھپایا تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا تجھے واسطہ سارے ولیوں کا مولا میری بخشتے ہر خطا ہر خطا ہے اللہ بس اب ایک ہی آسرا بچتا ہے اتنے گناہ ہیں کدھر جائیں گے تیرے سوا کوئی نہیں مولا جو گناہ معاف کرے لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہ معاف کرے گا اے اللہ کرم کرم تیرے بندے ہم نے حدیث سنی ہے التائب من الذنب کما لا ذنب لہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں آج توبہ کرتے مولا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ربی ہماری توبہ قبول کر لے سچی توبہ کی توفیق بھی دے دے اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے ساری خطائیں معاف کر دے سارے جرم معاف کر دے جو گناہ چھپ کر کیے وہ بھی معاف کر دے جو اعلانیہ کیے وہ بھی معاف کر دے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے اے سب سے بڑے معاف کرنے والے تیرے دربار میں تیرے بندے معافی مانگ رہے ہیں اے اللہ ہم مانتے ہیں نہ معافی مانگنے آتا ہے نہ توبہ کرنے آتی ہے مگر یہ جانتے ہیں آج نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے ہاتھ اٹھائے تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو جس کی دعا تجھے تیرے دربار میں قبول ہو اے اللہ اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ آج ہم سب کی مغفرت فرماتے ہیں ہم سب سے راضی ہو جا ایسا راضی ہو جا پھر کبھی ناراض نہ ہونا اے اللہ کرم کر ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے ہمارے والدین کی بھی مغفرت کر دے ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے ہم میں سے جن کے ماں باپ حیات ہیں اے اللہ ان کو درازی عمر بالخیر دے دے جن کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے ہمارے گھر والوں کو بخش دے اے اللہ ہماری نسلوں کو بھی بخش دے اے اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما مالک پہلے بھی کئی بار ہم توبہ کر چکے ہیں آج بھی توبہ کی ہے مگر بڑے کمزور ہیں مولا نیتیں کرتے ہیں پکی نیت کرتے ہیں پھر گناہ میں پڑ جاتے ہیں پھر نیکیاں چھٹ جاتی ہیں اے اللہ کرم کر آج کی بار ایسا نہ ہو اب بس سچی پکی توبہ نصیب کر دے ہمیں بدل دے مالک ہمیں اچھا بنا دے ہمیں نیک بنا دے ہمیں نمازی بنا دے اپنی پسند کے بندوں میں شامل فرما لے ہمارا دل عبادت میں لگا دے ہم نماز پڑھے تو ہمیں لطف آنے لگ جائے ہم سجدہ کریں تو لذت ملے ہم تلاوت کریں تو تلاوت میں کھو جائے درود پڑھے تو درود کی چاشنی نصیب ہو جائے اے اللہ ہمارا دل نیکی کے کاموں میں لگا دے گناہوں بھری محفل سے ہماری جان چھڑا دے گناہوں بھرے دوستوں سے گناہوں بھرے ماحول سے ہمیں جان چھڑا دے اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے تیرے بندے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں ہمیں مخلص بنا دے ہمیں ریاکاری سے بچا لے ہمیں دکھلاوے سے بچا لے ہمیں بناوٹ سے بچا لے اے اللہ ہاتھ اٹھے ہیں نہ جانے کدھر کدھر ہاتھ اٹھے ہیں بہت ساری پریشانیاں بھی ہیں مولا دکھ بھی ہیں بیماریاں بھی ہیں قرض داریاں بھی ہیں بے اولادیاں بھی ہیں اے اللہ گھریلو لڑائی جھگڑے بھی ہیں بڑے دکھ ہے مولا تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں تیرے سوا کون ہے مولا جو مشکلیں دور کرے گا تیرے بندے اگر تیرے دربار میں فریاد نہ کرے تو کہاں جائے مولا تو دکھی دلوں کو چین دینے والا بے قراروں کو قرار دینے والا، بیماروں کو شفا دینے والا ہے۔ اے اللہ آج سب کی جھولیاں بھر دے، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، بیماروں کو شفا عطا کر دے، بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے، تنگ دستوں کو فراخ دستی دے دے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، جو مقدموں میں بے جا پھنسے ہیں انہیں رہائی نصیب کر دے۔ اے اللہ جو کاغذات کے مسائل میں ہیں ان کے لیے بھی آسانی کر دے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، اور جن جن کو اولاد دی ہے مولا ان کی اولاد کو اپنا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو جلدی جلدی حرمین طیبین کی با ادب حاضری عطا فرما۔ کئیوں کا 2016 بھی بغیر کعبہ دیکھے، بغیر مدینہ دیکھے گزر گیا۔ اے اللہ اب یہ آنے والا سال ہمیں بار بار مکہ دکھانا، بار بار مدینہ دکھانا، آئندہ سال آنے والے حج میں ہمیں عرفات کے میدان کا وقوف بھی نصیب کرنا۔ اے اللہ ہمیں بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما۔ ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت، جنت البقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس ہم سب کا مقدر فرما۔ دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ اٹلی میں، سارے یورپ میں، بلکہ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما۔ ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے راہیں کھول دے، آنے والا سال دعوت اسلامی کے لیے بھی ترقیوں والا سال بنا دے۔ اے رب کریم، قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ عالم اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہیں، اے ابابیل کے لشکر کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرنے والے، ایک بار پھر مسلمانوں کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما۔ عالم اسلام کا بول بالا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اب جو مانگ سکے، ہم نہیں جانتے کیا کیا ہمارے حق میں بہتر ہے، تجھے معلوم ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما دے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اے اللہ اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھوں جو درے پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ بارکتی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضۂ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مدری چلنے کے ناظرین، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، آئیے اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں اور مل کر صلاۃ و سلام میں شامل ہو جائیں۔ Thank you.